وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من رسول الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظل رواكد على ظهره ففي ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من بعيد فما لهم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن ينتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يضلون الناس ويجهلون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم وما نصر وصبر إلا ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون علينا خاشعين من الذل ينظرون من الطرف وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أردنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهديه من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور سورة شورى مکی سورۃ ده نزولن دوش پیتا ده فصل سورۃ حامیم سجده نا او ترتیبا دو سلویخ ده بیالیس نمبر فصل سورۃ حامیم سجده نا رب بدوی سورۃ المنس که من نو علم زکرتو لیو کسر لگی دلی دی ار ټول مقصد هم یو دی واشه صرف هغه مقصد وایو چې مقصد د صورت دی نفی شرف دعا دا دې ټول اوړو صورتونو په شرکه باندې مقصد دی او دا ثابتای چې بل ته ولې واس کې بل څوک خلاصو نشي کول حضور باندې قران کریم په اعتبار د فهم سلور سیره اولیسا صورت انعام پورا فائے کے زیاد تر مسئلہ دیو اچھ خالق دو کلشن و اللہ ٹول مخلوق دی ما تا مختاج دین خالق دی دوی میسا دا انعام تر کاب پورا ونیم سی بارے غم وا فائے کے زیاد مضمون داو چی مربی دو کلشن و اللہ برک تربیت داریوشی زکا مالوی کفی غمبران دی کولیا دی کونی ڈکی دی یعنی ما تا مختاج دی درے میسا چر تر کاب تر سبا پورا دام درنیم سی ونیم سی بارو پا دیکھوں زیاد تر دام مضمونو چو بارک فی کلشن والا ار تر برکات زا چو ما صدور میں سکم چو سبانا شورا تر اخرا فورا پا دیکھ دو مسئلی دی یو دا چې اثبات قیامت قیامت په خامه راغلی اشاره دی ته کدا غدریو یسو مضمونه دی ومنل صدری واړه د جنت ته قیامت کې جنت ته لاړ شي حساب تر خوشي اګو دې نه من دری واړه یا دی یو نه من نو جهنم ته بځي او تر دوی مضمون ذکر کوي زمن کې نفی شفاعت قهری چې څوک ور خلاصو نه شي معنا د ایسا بیا په دوه سبابونو کې تقسیم ده اول باب کې درې صورتونو سور سبا سور فاطر او سور یاسین سور سبا کې نفی شفاعت قهری او بالوجود اربعه دا ثابتول چې په تو خلاصې نه شي کولی اصلو رجی بیان کړو دا چې مالکان ادم 22-23 کې مالکان نه انسان و ته اخلاق انسان و ته صدر کی دویم ایزادار بری دی مولی انسان دور که برخا انسان و ته اخلاق کی تا دو سنگ سنگ صدر کی او درم معاین دی دی ما تر موانت نکڑی انسان و ته اخلاق کی او سالورم اخ سالورم وجہ مولی اختیار دیو که اختیار با قیامت کر کما پر داغینا با کولیش شفارت مبارس بیا دو صورت صحفات ندری صورت نور دویم باب کی صافات سواد او سر عمر صافات کې جوړ مستفینو د چړشو مخلوقات او جزي کاغذ آسمانی دی او زمینی دی اول کې د آسمانی مخلوقات او جزي بیان را نو په مینس کې زمینی پیغمبرانو او دولیاو اخر کې بیا د آسمانی مخلوقات او فرښت او جزي و حضور سواد کې لیک ترقی و به چې تش عاجز نه بل ابتلو بل مصائب مصیبتونو فراغلی ځان نه بچ کړی حضور دومره خلاصه را وسه شپړ د شپړ شپږ غوړ صورتونو ادی وجه نه پای کې داوره توحید نه غزل بیان کا اداغې نه اجر د مخلوقات ثابت کړ بیا د بیا صورت مؤمن نه دریم باب شروع شه په دې کې و صورتونه دي دې ته وي خو امي مصابا ای و اور صورتونو مقصد به نفش فی دعا او دا د دې د مضمون سره لګو نه فيش باندې قهر سره ته چې وته واس کې او دې چې ما خلاته یې کنه مخلاصو خو نه شي کوله نو له وته واس کې او دا داوا نه فيش په دعا دا په سور د مؤمن کې درې در بیان کا یو در آیت نمبر 14 کې فد الله مخلص له الدين دویم در آیت نمبر 60 کې وقار ربكم دون يستجب لكم دریم در بیان د 65 کې والحي لا اله الا هو فادعوه مخلص له الدين والحمد لله رب العالمين فدې باندې دلال عقليه نقليه نقليه د موسى عليه السلام نور د مؤمنه او دلال وحيا چې یو الله لا د بلنې بیا سورۃ ال عمران من سجدینا هم دغه مقصد رسول مقصد هم دغه کړي د فشر فدوا او په دې باندې هغه کوم چې یو د اعتراضونو شروع دا کیږي یو د اعتراضونو کوم په واری دیږي حضور د حامیم سجده کې سلور اعتراضونو دای جواب نو یو اعتراض آیت نمبر 4 کو دا غي سلور څنګه من راته شې سوای من ستا په خبر نه کیږي او ستا خبر د نوته نه کوديږي او ستا د منځ کې ډیر لوی فرق دی ته توڑ پیدا که مونږ جوړ پیدا کو او ته صدورم ستا عمل انفرادی دی او مونږ دا اجتماعی دی دا غی صدور اور جوابونه کوي آیت نمبر 6 کې چې ستا غو نه باندې ما او زه ما خبر کوم کوم چې ته کې خطی په عربی کې دل پختو کوم چې لا کوم لا واحده ادرم دا فاستقیمو پرې امر اختلاف نشته راځي چې یو مسله دوی دا ټول اتفاق دی دا مسله به کوتو او درېم دا توای ستا عمل انفرادی ده ما اجتماع دی نو ستا پر الله وا تا قرآن تا انفرادی ده ظالمه دویم اعتراض دی دویم شما اعتراض آد نمر 25 سیده جوابو چرا من خوب کرو بابا را دی بابا من یاری من دا مسله شما دی دا اگه جواب بابا نه دا شیطان دی باشه درېم اعتراض ویچه دا الله کتاب نه راته چوه دا ستا کتاب دی دا کستا نه وی تو مرا بی او دا مرا بی دی دا تا جوړ کړی په بل جبه کې وراغلو کته ولې الله نه خبر نور جبې نور دي څه الله نه خبر څه ورته نو جواب که په بل جب کې راغلی تا به چې لولا فصل آیاته اجا نور دی ادا څه چې الله پیغمبر عربی دی او کتاب جمی دی سلورا شو بدا یہ راستا کتاب نه ده داستا کتاب ده کدا د الله کتاب وې د الله کتاب نه انده په اوذر را لګلو الله کون فیکون نه ورته لګ لګ لګ لګ جوړه مونږ ته خې چا نه زکه مونږ ته خې دا غي جواب چې که په اوذر را لګلې وې نو بیا باندې په دې کې اختلاف کو دا کده موسی اعظم کتاب په اوذر راغلو اکی فختر فی اختلاف شو او په دې صورت کې درې نور شو بیوی یو شبا دا خبر تکي دا خبر تکي د ځان نه دا خبر د دې یو شاخ کوم د دې خبر بل چې دا تا نه مخ کې چانه کړي دا خبر ته ځان نه کې یو او دا خبر تا نه مخ کې چانه کړي دا یو شبا دویمه شبا ټول مليان ساخل ټول مليان وای چې یا رسول الله یا غوث اعظم یا بابا داشته او درم درم درم خبره چې ټول کتابونو سره خلاف دي دریم شوا کتابونو کشته چې یا رسول الله یا غوث اعظم یا فلان یا فلان کتابونو کې لیک دي ټول کتاب سره خلاف دي دا درې شو ویری د دې جوابونه کیږي نه واخا لړبای شو به دوه جوابونه دي یو جواب کوي آیت نمبر 3 کې چې کذالک یوحی الیک امیل الذین قبلک دا تا ته وحی کیږي دا ستا خبره نه اول الله مخ کی تا نشوی دا وحی پیغمبران تا ادویم جواب کئی آیت نمبر 13 کی چی دا اختول پیغمبران را نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دا پینزیات پا مراتی طول پیغمبران دا طول پیغمبران دا که خبر کرے دوی ما شبا چی طول ملیار ستا خلاف دی دا غی جواب نا کئی دوا یو آیت نمبر 13 کی چی دا باقیان بینم دا باغیان دی دا اللہ دی کتاب سو دا خبر کئی چی دا یا رسول اللہ مدد شده یا غسول اللہ مدد شده دا اللہ دی کتاب باغیان دی دا باغی مولا انتا باغی مولا خبر امی او دویم جواب کئی آت نمبر 21 کئی چی دا خدای سونده زمان خدای خوی چی یا اللہ رحمت کئی فاتو اللہ مخلص اللہ الدین زمان خدای خوی وقار ربو کم دغو می استجیب لکم زما خدای کوئی هو الحی لا اله الا هو فادعوه مخلص له الدين دا دی خدای سوق دی دا دی پیغمبر دما پیغمبر خدا کوي نه دی چې ولا رحمت کوي خو شو درې ما شو با چې ټول کتابونه ستا خلاف دي دا غي جوابونه کوي پینځه خا رومبه جواب کوي د برس دا خبر یاد ساتي تاسو بیا بیا دا خبر یاد ساتي نو معنی اس ګران که خدا تعالی تا دردی معنا په خپل تا دردی معنا سانه قران مجید خود خطورت خدا ته ادا کړي د درې مشو بي پیزه جوابونه کوي اچ ټول کتاب مستخل یو جواب کوي نو بردس کوي او مختلفتم فی من شی او حکم الله هغه چې خدای را زاد به یو مسله کې نو فی تعالی د هغه الله ته د الله کتاب کې به ګور ادا تو یا رسول الله شته یا غوسه نام شته یا فلان شته د الله کتاب کې به ګور دا الله په کتاب بس تر کتابونه او تلو نو که دې سره برابر او ټیک شو کنو خپل مردو د خدای کتاب مقابله کې کتاب نه منم دویم جواب کې ته برفند رکھے وقل آمنت بما انزل الله من کتاب ما ایمان د خدای په کتاب راوړل ما د مولیانو په کتابونو ایمان نه راوړل خا دریم جواب کې ته بر ساتره کې الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان دا الله کتاب د ټول د ایمان د ټول کتاب قران دی د خلکو کتابونو باندې موږ ایمان نه ترو وای د خلکو کتابونو موږ په قران ترو خپل ایمان موږ د خلکو په کتاب نه ترو د خلکو ایمان په قران ترو موږ سلورم جواب کې د نمبر 47 کې چې استجیب ربکم پر یا ما د خلکو کتابه استجیب ربکم او ما نه د خپل رب رب وای فد الله مخلص الدین رب وای وقال ربكم ادعوني استجب لكم ودرب خبرون من دخل كتابنا من درب خبرون من او في اندم جواب كي آد نمبر باون كي آتي وكذلك وحينا إليك روح من الأمر ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان پیغمبر تا تا پتنوا چو قرآن نور آگلے چو سد بیان الكتاب سد بیان الإيمان تيك شو دا دريش و بيري آدي جواب چه چه ذكره بس چا لو ستر به قران مز ده کوي ان شاء الله حامیم الله فی و معنا دی رب باندې عین سین قاف دا ټول حروف مقطعات دي. کذالک دا کاف لک الله وی کما حین الیک هذه الحروف حامیم عین سین قاف وكذلك يوحي لك سنجي من دايت دا حروف نادر کو اندر کریں گے وہی کو لشی تاتا تاتا دا قرآن اواقع تانتا وحی شوا من قبل کے جمخستانا ہوں اغواہ دانا چی اللہ العزیز الحکیم اللہ غالب دے حکمت والا مخلوق عجز دے اغواہ دانا چی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض خاط بی اللہ لا اختیار دے دا آتی جسمانو کیلی آتی جبز مکیلی خاط بی اللہ ملکیت دے وحی دانا نور کتاب نو کوم دا وو او دی کتاب کوم دا چې له ما بچار کړه ارث د الله دی نو بیا چې قبول ته وې او هو العلی العظیم ادا الله او چته مرتبه والا له ذات تکاد سماوات یا تفطرن من فوقنا قریب دی اسمان زجر ور کوي او تخویف ور کوي هغه چاله چې بل ته واس کوي تکاد سماوات دا آیت کی داوی یا دور فلیت خبر دا دور خراب خبر چې کاله غصه شو چې تو دا الله نازولې دی او دا نه باندې او تو تواس کی او ته جاز دا دور فلیت خبر دا دور خراب خبر چې کاله غصه شو آسمان به وچی دی دیوځنا دا الله د غصه د وجه آسمان به وچی ګوره اوریم کې تیر شو ازمکه به وچی ازمانه به ولي شي زمکه به اوچوي وتحر الجبال حتى او ګرګا غرو بر اخلاص زمکه نه دا دور فلی ته خبره تکاد سماوات قریب دي اسمان یا تفطرنا فوقنا چول شي د فاتح دینا د دې خبر د وجه چې توای بل رحمت کول ولشته ابل داتا شته والملائکه او حال لا چې ملائکه پاکي به نه دال الله پتی پتون دو اولیت در اپا بیانی گیا دی تو اے فرشتی دا اللہ نادول دی اگر خود اللہ پاکی بیانی چی اللہ پاک دے نائبان نادولنا او دا اللہ تی پتون دو اولیت کچھ اولیت صفات صرف اللہ لدی واستغفرون لمن فی الارض اب اخنا واری دفار دا چا چی مان راوڑی پتو لمن فی الارض برمانا نا جزمک گٹول لمن آمن فی الارض مانا دیخا کله کله په حضرت مذاب باندې کلامی لمن امن فی الارض د فرد هغه چا چې ایمان راوړي په مکه حضرت تای سورت مؤمنو ګورې لګا آیت نمبر 1 الذين يحمل عرش هغه فرشتي چې تابعداري د خاوند عرش ورته کړی عرش تابعداري ومن حوله آغا سوک چی چار چاپیر دی روی یوسف بیخو نبی حمد ربی پاکی بیان ایدار اللہ پسی پتون دو خدای توب در اخبر بان لگیا دی ایمان رای فا اللہ بانی ویستغفر للذین آمنو گرداری اب اخنا باری دو فاردا کدان آمنو چی ایمان راوڑی مشرک لنو باری گرد دو مشرک دو پارو بخنا نیشتے باشی مشرک لخو قرآن وی ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أن أصحاب الجحيم سورة توبة كتاب سورة آيات نمبر 113 مشرك بخنا أنه تغفتشي أو أنه لفرقتي غفتشي ودلت أما يستغفر لمن إلا لمن آمن في الأرض ما نبكي ابا خنا غواړي د فردا چې چې ما راوړې ده فاطمه کې چې الله دې بچي الا ان الله والغفور رحيم خبردار خنا الله همدا الله دې بخو کې مهربان والذين اتخذوا من دوني اولياء اكدا چې وینول اكدا چې وینول به د الله نه ګوره کله کله حدیث کې حضرت پیخا لکه ویلا صلات لمن لم يقرا الفاتحه الكتاب وشه نو من وی عام ده نه من عام نه هر ده من عام نی لازل لمن لم يقرا مود نکیگی دا غچا چوی نورست کتاب هر مکه کی دا شب وشه نو دا رگی دیدن من عام نه ده من نه مراد من نه مراد چه کم ده هغه دو چې ایمان راوړي نو دا کرانګي لا سره لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب ارته ګنده من عام نه ده چې دا ارچا مونږ کیږي نه نه امن نه مراد هغه ده کې منفرد ده چې او سره انفرادان مونږ کوي ځانلن دا مونږ کیږي الا الا ان الله هو الغفور الرحيم خبردار چې الله هغه دې بخون کې مهربان ذات او بیا د جر مشرکانو ته ولذي اتخذوا من دون اولياء اکه تا چې وینول به د الله مدد نه مددګاران الله علی حفیظ علیم الله نگاه باندې پدی باندې انې ته پدی باندې مار وکذلک وحین الی قران او ذکرنګ یو یو کلمه ته د قران عربیان فصاف جبکی دیر فار چور مکی والا تو چ چار چا پھر دی دی او یاره خلق یوم الجمع دروز جمع کی دون چ شت ریشه پدی کی فریق فی الجنہ یو ڈالا و جنت کی وی ہا چا گئی دا من فدع اللہ مخلص له الدین ای قران تک نہ تا ای یو ڈالا وی پور کی چا قران تک نہ تا کیلے سامان شو ولو شاء الله استزلی مبادله اچھے چته به ټول دنیا اراده کې چې به ټول دنیا ته قران ته هم بیان او دغه بر سوما مثلا خدا نه اچھے ته بس اچھے تو چې ما پرې زما په دې وینا لري ټول خلک سم شي زميږ ټول نه د خدای کار دی ستا به اراده دی چې به ټول دنیا ته قران پر سوما لکه نبی اسلام ټول دنیا الله را لګو دا اراده خدا ټول دنیا وا خو شروع د کوم نه نو کړه د خپل کلی نه د خپل کلی کې غیر ش دیار نس کاله دا نه وته نه شغه کوجه چرته نه تلې صرف یو ځل تلې دا غینا توایب ته هغه ډیر چرته نشه ملګر رضا کته ا بیا چې ته الله حکم وکړه نو مدینی ته تلې بس دې دوه وکړ ته تلې انور جهاد د فاریو د عمل ته تلې لیکن دغه تبلیغ به نه کړې دا کرنګ ته می ستا به را ټول دنیاي اشور به کنه خپل کلی نه نو کړه د خدای سم کرورو نو دا کستا د ملګری به خوري د سنگیر صاحب او کتا ته موخه ملاو شو ته به ګم نور کول ته مخاو شات نه دا کومو به کې شافیر ګور درا ګور دو خو شورو مو دیو ځان کړه په کلی کې ال ما مشن چالو ده د ما شاګران چالو په کلی کې دې دا کای باندې باندې خلک دې کمزوري شي ویلو ته ازمانه لري دین هغه د تراتلې نشي خو لیکن مشن خو چالو ده کنه او دلته ما شروع کړ د دین نه خریده خوره کم کم د تعالی خبره نو دې کو لو شاء الله او که چېرې خو جب د الله جبري ایمان سن چې ته وای نو خامخا ګرځول به خو خرب ټول په ټول په ایمان ټول ټولګي ټولګي یو په ایمان باندې یعنی خدا ته نشي کېده ولکه يدخل بهشا لیکن دا کوي الله تعالی چې خوږ په خپل رحمت کې قران ته کېنه تو خو باید ټول خلک د قران ته کېنه کنه دا غره خدای کار دی ته اراده له ټولو کار ابا کې نور الله ته اېر ته بیا دا مکو چې ټول خلک د کېنو ما مثلا نرم کوم دا مثلا باندې نرمه مثلا مؤکشه چې څنګه دا څوک چې الله راولي راولي و چې نه راځي به والظالمون او ظالمان منکر د قران ما لهم من ولي ولا نصير نشته له څوک دوت او نو څوک امدادي بیا ځجر امه تخذو من دون اولیاء او نو د مشرکان به د الله نه مددګاران فالله هو الولي فالله چې هغه د مددګار او وجه الموتى او د الله جوړې به کی مړي نو ته چې وتا واد کې خو مړ دې د جمر شو د خپل ځان لیاجت نشي پوره کوله ځان د مرګ نه بچ کړي نو تو ته څنګه واز کې مشرکا ستا دماغ نه خراب شي ويحيي الموتى. القران کې څو ځای درادي چې الله به مړي به ژوندي کوي، او مشرک وایي بدتي وایي وایي په قبر کې ژوندی دی، دا بیا ژوندي ژوندي کېږي که نه؟ دا به بیا مري د قیامت نه مخکې په قبر کې بیا مري، بیا به ژوندي کوي. نو خیر دلیل کوم دا کې دی؟ نو دا خو بیا درې مرګ شو او درې ژوند شو. الان قرآن کریم خود دو ویلی دی، یو دو دنیا یو دو آخرت، دو بردخ دی دی خود دو اندر ویلی لکر آخ پید بار دی بدن بارنی کچی بدن خود مرد شوی دی، البته روح که دو اندر ری نیا ایلین که یا پا سیجین که دی قبر که کنه ری آن تعلق خشته. نو دی قبر که جا کم پروت دی دا با دو اندر کی روح خود آقا دو اندر ری اکا روح با پکی دن نکی بس دا بدن با برابر کی اډوکی اډوکی زری دردا برابر کی واه پوخی دی الله او غروب په دې کې بیا دن نه کی نو ژوندې بش دی په قبر کې بیا ژوندې دی ابل شاه فوټو ور کړی دی مړی دا چې اډوکو اډوکو را دی لیکلی دی وسا چې بیرتی وای چې دا مړ وو ته وای ګور ته هغه په اډوکو اډوکو دی د پساوري بیرتی ته ګور چې دا مړ وو دی د پساوري او کته چې روح یو دی روح کم ځای کې ودی را دی نه او اسمانو کې دی کم کبا خلې شي او کچرنی به خلې شي چې جین بیا ډیر کته لاندې ځای دی هغه کې پروت دی و او یو موتا او تعال جواندی به کی مړی او اینا په دې قبر کې جواندی ز کوي وا ته جواندې کنه وا دیوال نه پلتاوري کم وخت و هو على كل شيء قدير. د مشرکان او بدعتیانو عقل خراب شو دی، قرآن ته نه دي نازل، قرآن ته کینی نه عقل خراب شو دی. اگر قرآن ته کینی نو اراده د خپل اسلامي قرآن ته کینی چېره که چېرې زموږ د مسلک خلاف خبره کوي به نه منو د مشایخو، یعنی قرآن په مشایخو باندې تلي دا د بدنصیبي خلک دی. که دا وایي چې زه قرآن ته کینمه نو چې ته قرآن وایي نو هغه به منم، بیا الله والا اداد به وکړي. نو زیات وخت نه وایي د دا وخت نه یو غلط عقیده جوړه کړي د مړو د اورېدو د وسیلو د زواتو د وسیلو د نور د اعمالو دا دین فروشی د حیات النبی د دنیا جوړه دا خېری پړه کیندل نه کی وړو خو دې ګنده ده نو دک ګندړ د اور قران نشتلې اور خو صفا کنه نو قران دا خو کینی نه او کینی نو غلط عقیده نه غلط عقیده در قران زکی نه اقلوا ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شيء دري شرط دي یو چړه دی پاکي چړه د وخت نه ګند کړې اچ دړه کې دای چې مړ یو دي اړه کې دای چې حیات الانبیاء شته د دنیا ژوندګای باندې اړه کې دای دي اچ وسیلې شته د زواتو وړه خو دې ګند نه نو دا غلط د قران څنګه راشي وهو يخرج الموتى د دې وجه موږ اول کې په اصول کې ډېر کوشش تا کو چې کړه ګندای شي صفاش نو کای کې څه کټ کو توفاد شي بیا ټول فاتحه کې ډوره کوشش کو موږ چې ډېر صفاش نو خلق او تختی تر په لګه اصول کې او تختی د کړې صفات شي او تختی اگر فاتحه کې او تختی ګر بیا سورۃ البقره کې موږ دا ثریا پر دې فلافت دی فلو نو اخر یوې سپاره پورې چې کوم ټینګ شي بس ټینګ شي بس اړې سپاس بیا پاکي او کله ټینګ نشو تختي و هو یو حل موتا او دا الله ژوندې بکی مړی اوس مړه فرات دی ځکه به روح تی بهر دی په قیامت کې به روح یو داسې ژوندې بشي او والا کل شین قدیر او دا الله فرشته باندې قدرت والا دی و ما اختلفتم فی من شی دا دغه درېم شو دی چې ټول کتابونو ستا خلاف د غړو به جواب دی او ما اختلفتو فی من شی ا چې خلاف راسته فی فاک من شی دیو مثلینا فحکم الی الله فی ذلک الله تعالی یا فطلبو حکمه من کتاب الله دا غی مثلې دا حکم چې ګن طلب کړ قران نو دلته وایي دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم او سورته نساء ګور آیت نمبر 59 سور نساء آیت نمبر 59 اته کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم أي إيمان والو ومن يدع الله أو من يدع پیغمبر الله القرآن والرسول أولي الأمر منكم أو من يدع صاحبان الأمر سازو علماء فقهاء دار أميران فإن تنازعتم في شيء فخلاف راستا في مسألة فردوه إلى الله والرسول نو اپت کئی دا اللہ پیغمبر دا اللہ تا او دل دیو سر پیغمبر دا اللہ او دائی کن او ام پدی سر کے آیت نمبر 82 گوری بیا آیت نمبر 83 التوائی وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ عَذَابُوا بِهِ او کل چرائش دی منافقان تا یو خبر دا دن جنگ یاد جنگ داملی یاد ناملی دنام ریاد حملی اداعو بی نخراول کئی دی فاغی بانی تفصیل من کرو ولو رد دو او کچر دی وفت کئی دی خبر لا الى رسول فی غمبر دا اللہ تا و الى اولی الامر او دلتا کہ اللہ پر اللہ پکران اصلا اب و الى اولی الامر دلتا اولی الامر اصلا اللہ کن او وفت کی صاحبان دا امر تا دینا نو پو بے کی او دا دری وڑا تو نیو دا کن اغا حدیث ده معاد ابن جبل راواخ را دا طول یوشی حدیث ده معاد ابن جبل دا ہو چی نبی اسلام یمن تلیگر نو توائی چی معاد تشده نو خلق مطال فی صدیر اوڑی کنا نو تو فصفی لگ بیما تقضی یا معاد فصفی صدی کے نوائی اقضی بی کتاب اللہ زو فی صلی اللہ فی کتاب کن حضرت ته معلوم چې د الله په کتاب کې ټول مثالی نشته کلیات خو ذکر دي خو جزئیات خو نشته نبی اسلام علیه فعلم تجد فی یا ماذا کله خو الله په کتاب کې ته د فیصله او نوم بیا به تکې نوایی اقضی به سنت رسول الله بیا به د الله پیغمبر په سنت فیصله کومه تا نش به سوالی فیصله کومه نبی اسلام پدې پویو چې مثال خو دې ویني جوړيږي حضور خبره خو مال نه کړي نو بیا به څه کوي فلم تجد فيها کو سنت کې داږي زما په سنت کې داږي فیصله دې ونو دي بیا به څه کوي نو وايي اجتهد برأيي د بای اجتهاد کوم د خپل رائے نه ولم آلو ادب کامل کوم نبی اسلام دانو فتو تو قران سنت مخ رائے چلے او توي الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله بما يرضى به الله ورسوله واذا خدای مناسب صفاتنا خاص الله غدا دی چې وفق رسول رسول الله چې خدای پاک توفیق ورکو استاد دې پیغمبر د الله لا پاغه معنی چې الله پاک رضا پیغمبر کړو دا دی یعنی اجتهاد چې کنه په اجتهاد الله رضا ده او پیغمبر پر رضا ده دغه اجتهاد قیاس ته وي خان بعد خر کوئی قیاس پکې وای دو دی بس دوا اگر قران او سنت ته وانا صدور دی قران صدور ده لای دی خان اوس کته وای هغه آیت نه استدلال کوي ا سوره نساء ده مرون سره چوغره فین تنازاتم فی شیء فردو الى الله والرسول نو ادا پکې نه دی چې او الى الامر منهم وادا شن قاضيان هم ته ویل شي چې قاضيان او مختلف تو فيه من شي حكم الى الله نو خو دا قران خدا نه ویلي چې فردو الى حكم الى الله والرسول نه رسول نشته نو قاضيان خبره به دومن په دې باندې اصل کې درې قسمه مسائل لیکنه یو مسائل هغه دي چا دا عقیدی دی نو عقیده که اختلاف را اگه نو اگه صرف قرآن که بورا لیکن دا عقیده دا فار کامل کتاب قرآن کریم دی او که فرض که فا احکام که اختلاف را اگه باشه نو اگه آیات بی احکام را دی سورت نیسا فردو الالله و رسول او کلا کلا توشی چه فا احکام اختلاف را شی لیکن اگه مسئله اجتهادی بی نغا بیا اول الامر ته پس کې لکه اینه فرنس ده په قران کې نه په سنت کې نغا بیا څوک حل کوي دا فر بیا الله رجال پیدا کړی هغه مونږ تاسو یا بل بل د دې زمانی خلک نه هغه هغه زمانی کې وو په دې زمانه کې دور فاق خلک دي دور عالمان او موږ دور صفاق خلک نشته په دې زمانه کې هغه هغه زمانه کې وو چې هغه له الله طاقت ورکړو ها فاقا دمان ذات خلق ترشوی که فاینج لک احادیث و تم یادو سات و تم یو دست لک و تم اوز پدی دمانه که او سڑه پیدا که چه اقا تسل احادیث یادی سلو نیش یادی دیوتا دکه خوراکون خراب شو او دارنگی گناون دیر شو زمانه دیر لنشو دا سل احادی یار سل دی دو هم زر حدیث بچه تا نی یادا سل که دیش چه تا یادی سل که دیش چه تا یادی حضر باتنی آغا زمانه که خلق تا امام بخاری نسو کهی فائنج لاک یاد نسو کهی سات لاک امام محمد بن حنبل تا ودا که یاد ار امام ابو حنیفه رحمت اللہ بارک را دی چه اگه تم تقریبا سا دس لاک پورا حدیث یاد امام ابو حنیفه تا اوز کتا چه اگه حدیث خود ندی بیان کری نو یو فقه دی دیدوی اهل فقه ایو دی اهل حدیث امو حدیثین و توی دو محدیثین و کاردار چه ای حدیث را جمع کهی او داغی اغا سیقا داغی اغا سیواله و داغی اغا کوتواله اغا معلومه ای چه بدی کراویان غلط را غلی دی اد اغا صفا کهی داغی کار دک کنه داغی کار دره با چه دی راوی راویان کم کم دی غلط کم دی سی کم دی ای تا تشه صفا کهی فقها چه کم دی ناغی احادیث دغه کار نه کوي هغه دغه نه استنباط کوي د قران نه او د احادیث نه استنباط کوي لکه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ 83000 مسائل مستنبط کړی دي د قران نه او سنت نه د احادیث نه وی هغه اول حدیث یاد الله اکبر چې هغه اول حدیث یاد د 83000 مسائل هغه کوم نه راځي اوزر ظلم کوي بیزای خلق لگیا دی بیزای اگر خلق چه و تا دید راسو دی پری ٹیوی کو گولی زان نبلا مشتہی دنم را گلی رو چسیو را پیدا شوی دی زو بیا بیا دان چه قرآن ہوئی چه بچ شی گولی هده کلا شیخ وار چاسا خشتی اوسا دا موبیل با موبیل که دو دور بلیان را پیدا چه پتکی والی دی او لگیا دی پا امام بخاری مردو نکی پا امام احمد ابن حنبل باندې ردونه شروع دي په مسلم هم ردونه شروع دي امام ابو حنیفه امام ابن پټول ردونه شروع دي دا د دړه دړې ته به څړو شي اوس دوه مې مخ مخ څړو وي او دوه په سو استه نو چې عام سره قران دی ویلې غر کړې وي شیخ ورچا ته په جیب کې پروت ده موبایل او ټی وی ورچا کارشته به زمونږ د ملګرو نه په نو چې قران دی ویلې ابا څه پوه شي اوس کله چې یو مسله د ایمانیت سره تعلق لري په کې اختلاف راغی قرآن کریم کافی دی او کله چې په احکامو کې خلاف راغی بیا سنت دی او کله کله اجتهادي مسله ای کې خلاف راغی بیا د مجتهدینو قیاس به ګوري چې چا څنګه نو دا درې وړې ذکر کړې دي ښه اما اخترتم فيه من شيء اج خلاف راستا پا اي کې من شيء دی او مت په یو مسله کې فحكم الله يفتب حكمه من كتاب الله او طلب کوي حکم داغه د الله د کتاب نه او تر ټول د تونوي ذالکم الله ربي دا داتي پتون والا الله د رب زما علي توکلت په دې الله باندې سپارم اتي الله ترا کړم فاتر سماوات الارض اول دلیل اقلی پیدا کونکه دست من مزمو خوده جا لکم نم فزکم از واجانم گردولی تالا د جنس تال نبی بیانه استا بشانتی را تو من انسان یوگا من انسان را و من اقلا آمی از واجانم اده چار پر نجوڑی غواه وی میخا سندا او چرگا و چرگا پوش پرندو که ادان چیلے او چیلے گڑ او گڑا اوخ او اوخا اس او اس پا خر او خر او من دا چا کھڑی دی و من الانوامی او دا دانگرنا دوا جان جوڑے یرزقم یدرعکم فی پیدا کئی تاتو فی فدی جوڑا والی کے پیدا کئی ملا خدای د دې سبب پیدا کړل په دنیا کې چې دا دوار جوړي او دا شي دره ماده نو دا غي په تو ملاب په نتیجه کې ته پیدا شو ته پیدا شو پیغمبران پیدا شو صرف یو پیغمبر دی چې هغه سره د مور د نطفه نه پیدا کړل الله پاک چې هغه د عیسی علی السلام ایو پیغمبر دی چې هغه الله پاک بغیر د مور فلانه پیدا کړی آدم علی السلام نور که نبی السلام دی او که موسی علی السلام دی او که ابراهیم السلام دی ټول د مور د پلار د منطفه دی ام شاجد نه د مور د خېټې ټول پیدا شوی دی خام او دغه پلار یو ځای شوی نه بعد پیدا شوی دی وَاَدْرَكُمْ يَدْرَأُكُمْ فِي اَفَيْدَا كَيْ تَعْتُ فِي فَدِي جُوْرَوَانِ كِي لَيْسَ كَمِسْرِ شَيْهُنُ نِشَيْ فَشَانْدِ سِفَتْ دَالَا اِسْتُوكُ مِسَرْ فَمَانَ سِفَتَ اَوْ كَابْنَ تَشْبِي نِشْتَي فَشَانْدِ سِفَتْ دَالَا اِسْشَيْ يَنَا اِسْشَيْ شَيْهُنَ نَكِرَرَ نَا فِيغَمْبَرَ نَا وَلِي نَا فَرِخْتَا اِسْتُوكُمْ دا الله دې هیڅ یو صفت واره نشي کېدای او هو سميع عليم او دا الله دې اوریدونکی ذات له مقاليد السماوات والارض بل دلیل دویم دی الله لا چابيان دا سونو د مکو دي درنه چابيان هغه څخه دي کله اسمان نریز به باران نه اقزمه کینه فصلو دي دا یو ستور خدیمه انشاء فراحی رزق چاله چې خو شي تنگ چاله چې خو خشي یقین ته الله پر زبانه فوازات شرع لكم من الدين دړومبای شو به دوی جواب دی دړومبای شو به سوا سیو سوا ودا خبر استانا چې توای چې ولا رحمت کیدا خبر استانا او تا نه مخ چا نو کړی دا دوه سانګو دی یو شو یو جواب شو آیت نمبر 3 کې چ کذالک یو هایلیکا دکره نو یو هایلیکا و یو کلیشوتا تا ا کذات مخ کتا دته چې کوم خبره کې صفات الله مخلص له دین دا ته وای شو اتا نه مخ پیغمبران ته شو و دې دا کې نه مخ پیغمبران ذات کوي شرالکم الدین کار کړ الله استاد فرض دین نا شین درې عین کې معنا خارکو لکه یوم یس بیتون کم ساعت سورت عرب که تیر شو نو شرعن خکاره برا دو بود فاتح بخکاره شین رین که مانا اظهار ده اشاره لکم شریعت تبدک شریعت وی چه دی اخکام خکاره دی شرعه لکم کوم شی چې په شریعت کې نی ثابت هغه د دین حکم نه شرع را کوم کړه کړه الله ستاسو فرض دین نه هغه چې حکم کړه فرض دین باندې نوح علیہ السلام ته او هغه دین به وحی نه لیکا چې وای کړه مون ته ته او هغه دین دې چې حکم کړه کړه مون په پیغمبر علیہ السلام ته او هغه دین چې حکم کړو موسی علیه السلام ته عیسی علیه السلام ته حکم دار چې انا قیم الدین او دروی دین خلاف موږ په دې دین کې خلاف موږ په دین کې دین نوم د ذات په کې دی خبره باندې ښه دین نوم د اعتقادیاتو دین نوم د سیقی دی ښه نه پرې پوهه دا احکام او اعمال چې دي دا د دې دین فرع د خصانګی دي لکه حدیث کرا دی نبی سلام فرمایلو چه نحنو بنو اللاتین دیننا واحدون من پیغمبران چیو من بنو اللاتیو دو من دینی بنو اللات آغا رون تاوی چه میند جدا جدا اتفلاری بی مطلب ہے چه منگ اصول یو دی لکه دیو سڑی چه تیر سالور خدی بی ادا جدا جدا بچی مدا کرنگی زمون اصول یو دی ټولو د پیغمبران البته زمونږه مه دي جدا جدا یا زمونږه شریعتون جدا جدا دي او تاسو ګورئ ان اقیمو مدین هچ جاری کړي دین نو د انبیاو په منځ کې فروغی اختلاف وو کنو د ټولو مزونه او شانو د ټولو جو روجی او شانې د ټولو د سنیو شانو ډیر اختلاف وو پکې و سره دا اختلاف د فروعي اختلافو هغه ته الله پاک دین وي د ټول په دین باندې متفقو هغه دین څه شو هغه دین عقیده وا ولا تفرقوا او تفرقه موجودا کوي تا په دې دین کې نو هغه فروع اختلافات چې کوم نه هغه الله چې کوم نه داږي دغهونه کوم یعنی هغه د مخالفت سبب اونونه مننه الان فروع اختلافات خو دکرنګي څنګه پیغمبرانو په منځ کې فروع اختلافات وو نو دکرنګي د صحابه په منځ کې اختلافي مسائل وو فروع اختلافات وو لکه چا امین په دې ډول ویل دي چا چې نبی اسلام څنګه ورېدل نو هغه پاګه دی او چا د چا پرو باندې ورېدل نو پاګه لګي چا د نبی اسلام نه رفل دین دیدلو نه رفل دین کړل او چا نبی اسلام نه رفل دین دیدلو غیر نه رفل دین کو دا رنګ د هغه اختلافات فروعی خلف الیم فاتحه خلف الامام چا دا لیدلو چې نبی اسلام پر خلف فاتحه ویل شوی دا او چا دا لیدلو چې هغه نبی اسلام یې چې نه به وره پسې دا رنګ چا دا لیدلو نبی اسلام نه چې وینو دي چې ا دا ناقد وضو دا وکړه چه بده اوداس ماتیگی او کنا او چاوی چه نماتی چاوی ماتیگی فوشه چا داوی چه دو جمعی دا غسل واجب ده او کنا دا واجب و دیکیم اختلاف را گلو دارنگی دیر اختلافات و صحابه منز که دا دکا اختلافات دو جنا چه صحابه منز که کم اختلافات فروعی نو داگی دو جنا پی امامان دا کم سلور امامان فده که اختلاف را گلی دکا یو امام ا دی یو فقہ غسه بل دبل بل دبل یو دی یو بل دبل بل دبل واژه کچره فروعی اختلافات مضمون به صحابه کرام چرون نو کړی صحابه خلاف ای خلاف شریعت کار کینا کړه فروعی اختلافات مضمون به بنو کړی چې هغه نه وکړي نو امامانو به نو کړی اوس کې اوسړه په امام په امامانو باندې توان کوي چې د دې وجه اختلافات پیدا شي دا توان د دې چې کومه د فسابه ورغه دا خلک د ایمان نه خلاص شو چې په صاحب تو توان وکړي نه مسلمان نه لري زګه دا د امامان نو کې اختلافات راغلي دي فروع اختلافات درې افعال یا فروع فل یدین دا امین بالجار دا نو دا صاحب او کې وو کچر صاحب او کدا نه وي امامان خبرانو او چې کوم خلک امامان باندې الزام لګي چې دا د دې وجه امت تور شوی دی خراب شوی دی ته خب او نه کنه خبره نو دغه خلک په حقیقت کې دا په صحابه باندې الزام لګي چې په صحابه الزام لګي اصحابه خلک دغه ایمان او دغه عمل باندې فارق کا سوچي دا من ته دوی فین امنو بمثل ما امنتو بی په خالص ته کچر دې خلکو صحابه او ایمان راړو او دای لارب کله وی وکذالک جعلناکم امتا وسطا واشه نو صحابه و ایمان او داغه عمل د نفر نبی اسلام علیکم بسنت و سنت الخلفاء الراشدین و علماء دین د خلفاء و راشدین عمل د نفر سنت ده دارن نبی اسلام وی نبی اسلام چې نور امتونه چې وغا یهود امت یو یا فرقه شو اور انزارا و غدوا و یا فرخیشا ادمانا و دریو یاشی نو کلون فی نار الا واحدا تون با جانون دا یو جماعت چی کم دے آبا جانت تا دی صحابہ تا پوز کئی چی من هم یا رسول اللہ نبی اسلام وی وی ما انا علی و اصحابی آگا جماعت با جانت تا دی اچی زمان پتری و زمان صحابہ پتری کمان نو صحابه که اختلاف شته نو ده صحابه کرام و ایمان او ده اغای عمل ده منگ ده پارا مشهد را ده ده منگ ده پارا کسوتی ده خوشه اوز چه صحابه غلط شو یو سری پا صحابه توانو که ده خود در حقیقت ده تا توانو که پا صحابه وانه ده فصحابه هم توانو یه نصر مسلمان پاتل شد تیک شو خبره و ان اقیم الدین او کم نو تکلو چه جاری که دیدی اگر دین امرت توحید دے ورا تفرقو فی اخلاف موقع فدی دین کے نو کد دین امرت آمار واخلی آمار نو دا خلی ٹھیکی پوشے فروع اختلاف ہو پا آمارو کی اختلاف خدای خام خواو په احکامو کې اختلاف خامخا و، نو دک اختلاف د فروع د اختلاف صحابو کې مو، نو دک اختلاف د امامانو منځ کې شته. پوه شئ کو څه ولا تتفرقوا فيه، اخلاف مو کوئی طرف دی کې. نو دین مراد څه شوی؟ اعتقادیات دي، او دا کوم احکام چې دي اعمال چې دا د دې فرعی فروع دي، فرعیات چې څنګه ته سوې هغه دي. لکه څنګه چې نبی اسلام ویلو چې نحن بنو اولات دیننا واحد، موږ پیغمبران چې موږ بنو اولات یو، یعنی زموږ اصل یو دی، ابا کی موږ میندې جدا جدا دي، نو زموږ احکام او زموږ اعمال کې فرق څه جدا جدا دي. نو دا کارونه پوه شئ. کبر علی المشرکین، ډیر ګران لګي مشرکان باندې. ما هغه مسله چې ترا بلی هغه دی مسلې ته مشرکان باندې موږ بدله کی ته موږ کو کنه روزي به بدله لګي نی سر روزي پورا کار خو روزي نه په انګلند کې اور شو اوس انګلند کې امریکا کې اوسا تر روزي نه سا حج لرا نه سو نه دی منی کې مزونه کا د بوش په کور کې کا د داو سی ډبلیو سشیر ترامپ د ترامپ په کور کې تا ته وې د مو خو چې ته کنه وای چې یو لرا باندې په دې مشرک بدلګي مخه تیر جو درود مؤمن چو دکې فتح الله مخرج له الدين ولو كره الكافرون. کافر باندې دک خبره باندې لګي په مشرک دک خبره چې تو یو الله کارتار دې مشکل خوشاله یو الله رحمت کوي دک خبره د جګړې په موږ خو جګړه نشته. الله یې تبیل الله جوړ کوي اله دې مثل لمه شا چل جوغه خشي هر چا ده اجتباع الله پخپل منشا کوي چون کول ویا دی له او توفیق ورغی دی مترزا ما یونی ا سو چرا گر دی مت ګور ہدایت ہدایت هغه چور کې چرا گر دی قران ته اغل ہدایت ور کی او دی مثلی لا بیانو الله پخپل چون کول کوي ما کې پیغمبران چون کول او اوس په د پیغمبران وارثانو کې چون کوي خلک دی مثلی لا میدان ترو دی لکه پیغمبران لګیای درجه خو هغه نه ده کمیشن آغا چلی آغا ابن فلار دی از که نه مور دی از که نه بابا دی از که نه مولا دی از که صفا صفا خبری کهی هر تو دا خبر نیشی کولی دادار چه کار نه وما تفرقو او دا دوی میشه وی رومبه جواب هنچه تون مولی از تا خلاف دی دا باقیان دیمان وما تفرقو او دیل نشو خلقا دی مسئلی دو توحید ندو سورنا الا من بعد ما جا مرم مگر فرد نهان نشر آقل وی تایلم ولی بیر شو باقی هم بینام دو وجه دی زد دینا پا منز پر که دا کفر سترا نو تا تو طول میان ستا خلاب دیوی چی عرضو لاشته یا خود دادم شده و دا باقی مولانه دا دا قرآن جدا شده مولانه دا قرآن باقی ده ولولا لكي باغين الله تبارك وتعالى جواب ولولا كلمات سبقت من ربك او كترنا حكم مقدر شو استاد ربنا فتاخير ده عذاب چا ده په پخپټ راضي کدا نه وي ته لا جل مستان تر نتي مقرر نه لفظ ده بيرم خام خفت در فیصله به شو په دې کې اوس اوس به برابر کړو وان الذين اورثوا الكتاب يقن ا کدا چې وای غس کتاب من بعد فتر زديانو نه زدیانو کتابونه لیکل غلط یقینی خوری کړی چې مړ یو دی او مړ را رسی وشه او په دین غستل شته ای کتابونه لیکل د پیغمبرانو رسو صاحبانو رسو زدیان ای کتابونه لیکل اوس چې کما قسان دای نه رسو پیدا شو دغه شاګردان دای مریدان دغه څه وکړ وان الذین خیات کوی کتاب دی صورت ها دا حوامیم دیر دا مزی که صورتو ندی خوشار دای سره دا پا مزما دیو ایلو با تا پا سوچ بانی که نی و این نالا دینا ورسل کتاب ایا کنن آقادان چی وای غرس دا کتاب فد دای زدیانو نا و کتاب واز یعنی علما شو فد دا زدیان لفی شکی نا خام خواب شکی منو دی قرآن نا مرید داشت شکل چلال حتی واکی قرآن خوشی فد الله مرسی رو دی ای کتابونه چې په سیرو باندې او دغه خلکو یې دغه مشاهدي ولی مشایخ نه پویدل تا ته به موږ تفسیر کې خدا لې کړی شي بای د مشایخ من قدر کو بالکل خو من د مشایخ باندې قران نه تلو د مشایخ قول به ولی کې دې شي مشایخ نه غلطی شي یا مشایخ دا خبره ویلې دي او زديان په دې نه کړی بلچا ځکه مخ خدا ته وسایل نه کړو کتاب ته ولی کړی شو نو دوه درې سو کاله بعد دا کتاب تشهیر وکړ او د کتاب ولي کله چې دا نت دات تیز په تیزو به راشي ا کتاب خور شي په دنیا کې اګه مخکې به چې کتاب ولي کله شو نو په هغه علاقه کې به سل دو سو کاله بعد په پتو لګی دا پوه شي پلان کې کتاب لیکلی دا هغه سل دو سو کاله کې دا هغه شاګردانو یا غلط خلکو اګه وړي صدن نه کړو باغیانو په ګډه صدن نه کړو لکه څنګه چې احادیثو کې خلق احادیث کی خبر در نہ کړی دی و ذات خلق تیر شو دی مولیانا چې احادیث جوړ کړی دی د ځان نه بالکل ځان نه نه دا یو عالم په کتاب کې خبر نشته دی ته ولې نو دلته دا وایي او یقینا آکدان چې وایي بس کتاب فد دغه زدیانونا نو خامخ په شک منه دی قران نه منه دی قران نه قران دی مثلا فتح الله مرذین الدین چې الله وی تاریخ وړي ول دوله ما نه فشوي وسلیشته منه دی قران نه مرید دا شک د جلالت واقعيږي اګه تا توای نو دا نو فلان کیسه وچا تعلیم کده وچا تعلیم دا یو له مثلا نو فل ذالک فتو فن تفریرا ف د دیو جنا چې د دیانو کتابونو کې خیال کوي خدای کې په کلام پورا لیکي ف د تفریرا دا فرض نه کیږي د دیو جنا چې د دیانو کتابونه لیکلي دي خلاف د قران او دا غي شاګردان د کتابونو ته جنا دا غي مریدان د کتابونو ته جنا ګمرا شوی دي انور ته आवाज کوي او وسیلې او سره جوړي د دیو جنا فدو را بالا خلق د الله کتاب تا اوس اگر د صغیر ته ور فدو وي نه وي فدو واستقم صغیر مفرد راړي لا تتبع صغیر تول مفرد راړي یدا بنو چورې چې مونږ غن جوړو کو بیا به مسله کو ایواد به وتريږي او ما مخکې دا قاعده ذکر کړې و په سورۃ یونس کې قل بفضل الله برحمته فبذلك فليبرو ما ویل چې پاپه کوم مفعول باندې داخل شي نو هغه د هغه نه روسي کوم فعل له فارغه مفعول نشي ګرځېدل بلکې د کوم مفعول شي د دې فعل به هر پر واسه هغه روسي کوم فعل له هغه له مفعول هر پر واسه ده کده کې فدعو لذلك فدعو لذلك اته ویلو فليفرح بذلك فليفرح بذلك ودارن دلته کې فدو لذالک فدو لذالک خلق را بلا د الله کتاب ته پدی وجه په کومه وجه چې د دیانو کتابونه لیکلي غلط عقیده خلکو لګړي ګړي وړي کړی دي مسلمانانو نو توس میدان ته وزه یوا دي دا باندې ګور چورې ګڼه به جوړو شیخ بوي وی مداهر منافق ټول عمر به مسله په بل تر کړو اوري ګما اور نه جوړ اوري ګچ ملګری جوړ شي چې دا ملګرو په انتظار کار نه کیږي پیغمبران یو یو راغله دي او دا غیدې نه کړو چې ما اور جوړم دړو به رس توحید بیا نه نبی اسلام دړو به رس ایو الناس قولوا لا اله الا الله تم دړو به رس توڑ کری می په شروع لا اله کې توڑ دے الا الله کې جوړ دے وی توڑ بند پیدا کے پیغمبران توڑ پیدا کر دے دب مشرکان نے توڑ کر دی دب اخبر بھی جوڑ کر دی یو بہتر جدا کی دا دب مشرکان دی فلا با جماعت با جوڑی دا اول نبی اسلام ایواد یو جماعت ہو ایواد جماعت ہو او بکر صدیق وطر دوشو جماعت دا دو تن جماعت شو وطر بی بیو در دریو تن جماعت شو بی وطر علی رضی سلور تن جماعت شو و مثلا نبی اسلام نروبای را ٹیٹا کر دا دا مثلا نشته چورګا اول منوري مسلې کو د مسواک او د ماحول بجو دا ټول غلط دي دا شیطانیت کړی دي دغه خلکو باندې شیطان سور دی دا چېر ماحول جوړو ا ته مثلا ورسو دا ټول مسله به نه کوول کی شیطان فلذالک فدعو لذالک دا دیو جنا چې زديانو د اديانو کتابونه لیکلي دي چې مړی اوري او وسیله شته او دارنګ حیات نبی شته او په دین غسل شته ټول د قران خلاف لیکلي دي نو ته ودرېږه میدان ته تا خو مثلا زده کړه کنه نو ته به یواد ودرېږو ته دا نه چې تاسو ته جوړ چې سره جوړ پیدا کړ زمونږ د پیډا شیخ الله دې رحمتون لګي هغه سره جوړ پیدا کړو اگر چې دا د هغه خپل اجتهاد او هغه تکړه سره و دا خیال دا و چیرې راشه د مخ د برګډیان دي چې دوه طرف ته جنگ کومه نو دا یو چې دا یو بدن د سپی بدن نه غلي کوم دا چې ځان ته دیوبندیان وي دا هغه سره لیک جوړ پیدا خو دا هغه جوړ نقصان دار راوته ده الان که په مسله کې نرمي نه کړی د فیډا شیخ مسله هغه چې سورټیټ کړی دا شاید چې فیر شیخ به سورټیټ نه کړی خدا که اگه جور نو اگه جور نقصان داو که چنان دا اگه بچی راشه دا دا دا بچو پا جماعت که عبیدتیان را دی پاکی جلسه کلی عبیدتیان را غاری تا تو دا دا اگه جور نقصان را نیچه تا نن جورو که نو تا خبا جور کهست تا دا نقصان نیشه را تو مضبوطه خستا و شاگردان ستا موریدان ستا بچی ابا تبابر را دشی جور با نفیده که یواد با اولاده شیخ القرآن اغه یواد وره اغه جوړ پیدا نکړه نن د شو قران مشته د ګوراشه ار فیډای دشه ما ته د فیډای شیخ په مسله کې در بینه کړ ګوره په دا ځم سو کوم نشي لا ګوره اغه د ایوب خان په مخ کې دات کلمې ویلي یو ځل ایوب خان چې ان لای راغلو ان کالی جنګای وته ګډ کړی شیخ خود رده په چوکونو کې او ایوبا تا خپل لور نشته چې تا هغه خوشاله په پرانو مسلمانانو خپل لور باندې د ګاډي کړی ایوب نه جامع و ایوب خان هغه عالم کې د ایوب مرشلان و ایوب مخې ځا خبر نشو کولی د فینډای شیخ نه هر در انسان خود دا کې او ششو خوشه مطلب ما دا هغه د نشته زړه کې دار چې کم دور سره یا بوز نه هغه کې ډیر زیات لور بی انتها بهادر انسان خوشه صرف داو چې هغه تور نو پیدا کړی خلکو سره ادا دا هغه یو اجتهاد او اجتهاد کې غلطی کیده شي خدای علی په بنتها او شیخ رحمت الله فی د فجفیر هغه جوړ نه کړ غری مسلې دا هغه ور نه هغه په مسله کې نرمی نه کړې ټیټه مسله کړه خدا کا جوړ دا نو الله فر ته به یواد ولاړې دا نه چا سره جوړ پیدا کړ جوړ باندې پیدا کی دید فروش تر علاوه کار کیږي فلذالک فاطمه ا دیو جنا چې خالق د زديان دوه جنا گمراه شي د دې خلق را بلا د الله کتاب ته را بلا خلق را بلا یوا دی ولاړ او واستقم کلک به ولاړې کما امر د کتا ته چې کوم شي وی شي لقد اثر الیک شی بو یا رسول الله منصور ته هود 112 آیت الله دی ویلو کنه واستقم كما امرت ومن تاب وقال تطوع انه ما تعملون بصير ولا تركوا الا الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من فان من ناصرين داغي دم قالوا اغاديث كي لقد اثر اليك الشيب يا رسول الله ايد الله في غمرا فتاوان هو بوداور دير فتي دوراغه نبي اسلام وي وي شيبتني هودو او اخواتها ذکر دود د هغه به تر تونو بډا کړ هاي کیسو فاستقم کما ورته دلته مو دی فاست واستقم کلا ایواد درګه واستقم نشته اوس چې ټول جب نه واستقم ایواد به ولاره ټول مخالفین دي ته به ایواد غړ په عبارت کې کما امر راغلتا ته حکم شه اکشن وای ځان مخالف کې نه جوړي ولا تتبع دلتم تتبع لا تتبع د امر ده د نهي سي غدا او دا تو پر او او تابعداري م بند کې د خواهشات دي دا نه جدي ته دوی چې خیر د کلک نرمي وکا اې دې به قران غیر هدا بدلو نه نه ګور نه د دې خواهشات به نه مانی وقل آمنت دې پتہ ته چې نور کتابونه ګوره نور کتابونه شته کنه ایا رسول الله ګوره علماء لیکلي وانا وقل آمنت او ما ایمان را به ما په کتاب انزل الله چې الله را لګره مې کتاب دې کتاب نه زما ایمان په قران دې زما د مشایو په کتاب نه ایمان دې تیر د مشایو قدر وکوم موږ د مشایو بدعتی نه کوو ګردا نوٹ کړئ د دیوبند علما بدعتی نه کوي هغه یې نه دی ویل دا ګوره دا شیطانان دی کتابونه کې لیکل دا بعد غلطی خبرې شیطانان بیا موهنن علی المفردات لیکو خلیل احمد سرپور نه لیکل دا ګوره ا نه چا څنګه په بدر شروع کړي او ځان فلاران نه نکان دی فدید کې بعد خلک فو نشي او غیر مقلد یقینا چې موحدین دي خو موحدین دي هغه ول خراب شو اې دې ته خیال نه کوي او د دیوبند د هغه مشد خوند د دیوبند نه ده کړه نو هغه چې د دیوبند بګی دا یو دم پای پد د کفر په توګه شروع کی په اشرف علی تاد بیا د کفر په توګه شروع کی استغفر الله دا رې په نورو باندې شروع کی په محمد قاسم نه نو چې باندې کفر ظالم دین چې محمد قاسم نه نو تو ستا په خیال کې دا مسلمان ته کړه مسلمان نه بیا نو دا هغه خلکو ګور بیزته نه کوي دیوبند علماء دیوبند یو اداره وا په هغه زمانہ کې دیوبند داسې کنده څه بچی پنځفیر دی یا نه څه باندې ګلبار دی دا یو اداره چې دا د پروش خلاف دا اوچت شو دا بهترین علما وو او د ډیر تکلیفونو اړین مصیبتونو اوچت کړی دی په دې مسلو باندې وروسته په کې د غلط خلک راغلي دي او خدای مکه پنځفیر کې غلط خلک را پیدا شي د فروش دغه پنځفیر په نامه نه نه یا خدای مکه زمانه ملګرو کې څو سبب غیرت پیدا شي مونږ به غیرت ورکو بار نه چې درته ځوانه خو ته نه فریدم او کله چې سبا د ټولما کمزور جنشید پیدا شي اداغه د لاته به غیرت پدې کې راشي او هیڅ غلطي مسلې وکي نو فایمن ما ګلبار نه بدنام کوي نو که په دې وبند کې بعد د غیرت پیدا شي دین فروش ایا غلطه کوي ولا نو فقې دې وبند خدای بدنام کوي از نه تا وګوره اخر وو بدر نو وای دغه د فلاران دي زندي کان دي پدید کې زمنګ سنه تاغي و ورغل لري کای بدنام چې سنه خلل را نه غیر مقلل ول تبادی دای سنه نشته کنه دای سنه سوره ده دای سنه زیاد نه درځي په دې ملک کې دا میا نذر حسین تا میا نذر حسین نه بر دای سنه نشته ولی میا نذر حسین د شایسخاق شاګرد دی شایسخاق مقلد دی او دې خدای خو تقلید شرک دی نو مطلب دا چې استاد مشرک دی استاد نو ختم شه دغه دی د غیر مقلد سنه د نذر حسین میا نذر حسین نه بر نشته میانه روزین خالیم و عادت شاید خاک شاگردو خروس تو بده خراب شد لالی چی خوب نو نور و تر دا محمد حسین بطابی دا چو دا و تر لالی چان دا قطره لالی چی نده خس سڑه ده شریف بونه سڑه ده خدا چیز دا غلطی پا یا ملگرو غلط که یا شیطان غلط که یا پس سستی وارزی چو نو دا غیر مقلدین و سند زیاد چی رسیگی نو دا تر میان نظر حسین پوری نظر حسین نو میان نظر حسین چه کم ده دا اغا نبر دای سند منقطع ده زکا برا خو مقلدین دی کنه نو مقلد خود دی اگر مقلدین پدیز بانه اغا مشرک ده اغا مشرک سند خو غلط ده پوشش پا خبر بانه نو منگ دا ای پشان نو چه منگ ای پا بدر شروع کن بیا استاد تانا لر را گه وقل آمنت او امنګ ایمان راړل دي سار تر کې سړی دماغ خي تا دی لیکن لري خي خبره دی وای د ملګر ته موږ د وخت را دی کم خلک د وخت نه را دی یی دې زیات محرومه بشي بیا موږ چې او ته ګین دا ګین ته موږ په ماده باندې ګیو بیا وتی دی کو اپ کو درځي چلوم دې دا ټول مسلې په دغه صورت کرا جام شي بیا نور بیا موږ ای کی چرځای په دای باندې وقل آمنت او ما ایمان ور په کتاب باندې چې را لګل الله د کتاب نه زما د خلکو په کتاب باندې نشته کله خلکو کتاب د قران مطابق کی موهاند او مفاند دی نه منم چې د قران نه خلاف دی نه منم خلیل احمد صاحب پوری منم فل مشر منم دعا ته کو الله دی ولا که غلطی چې ما پیډیو ته کوم ماپشه لا درجه مشت کی هو کتوای چې داغلی کله داغنه لیکل او کاغم لیکل فرض کاو لیکل او کاغلی کله بیا نه منه غلطی لیکل غلطی جدا شه دیو سړی عقیدت جدا شه او عقیده جدا شه عقیدت زمون پاغې دې چې لا خلقو او که غلطی تشوی زمون عقیده دغې نه زده کو عقیده مون قران نه زده کو یو عقیدت ته او عقیده ده عقیده مون قران نه زده کو د پیغمبر او سنت نه زده کو او عقیدت زمون شته بالکل په دیو باندې نه باندې ها و امرتو اما تا کوم چې لري عدل لبینا کوم چې انصاف به کوم ستاسو په منځ کې انصاف تا ته کې غلط قیل راغلی دي ادب عدل کوم تاسو به صحیح قیل دراولم الله ربنا ربكم داش پګو جمله الله زمنګ رب استاد رب لنا عمل داو مجبوره منګلا اجر دوم دا مال چې بیا د قران آتا دا سزا استاد امر چې تاسو خلاف کوي لا حجت بیننا نشته جګړه په مېن زمونږه ساتو کې تاسو جګړه خو نشته زم ادمه ساتو پوری پټی جګړه نه ده د کندلو د وینا خبره نه ده ادمه خو دلیل خبره ده امه ګو چې به یقین هغه چې قران سنت نه اته وای نه چې مشایخ نه نو د کې کوم څه تر جګړه نشته خانه الله جل جلاله بیننا الله بجما کول کې په مېن زمونږه کې دا نه خبره الله به یو ځای کې بیا فیصله وشي چې موږ په حق او کته په حق وي چې مشایخ په ستل په حق او قران په ستل په حق ویلل مسیر ا دې ته توافق درلس جملې وي او زجر تخویب مخالفین ته والذین حاجون فی الله هغه د چې جګړه کوي فی الله فی الله فی وحدانیت الله یا فی حکم الله فوجه هغه د جګړه کوي په بلند الله کې چوینه نور رحمت کې دي شي فدانا چې قبول تیاش لري دې مسلې لا دنیا ومنلا او ټوټو دنیا ومنلا اچ او یو لاره مات کړی ته بابا نشته او دې جګړه کې دا یا رسول الله شه او ترنشته د حجتهم دا حدا دلیل دې برباد پدې درو دې د دې دلیل برباد پدې درو څه مطلب دې کدی بیا د الله دربار کې دا دلیل پیش کړي چې الله پاکا مون خدا کړه ذکر د کتابونو نه د مشایخو د کتابونو نه دا دلیل ته نه چلیږي دا دلیل اته نه چلیږي واش یا د دې قران مقابل دا دلیل پیش کړي نو دا دلیل برباد دی ان در ابي ان کتاب ربي د الله د کتاب مقابل کې دغه دلیل نه چلیږي چې مشایخ وي اوس که جګړه کوي چې او یاد رسول الله شته او ته تم شته او تلیشته او کتابونه لیکلي دي نه یا نبی اسلام په دنیاوی ژوند باندې پیغمبران ژوند دي دا دلیل چې چې په شرف چې لیکلي دي دغه دلیل د الله د کتاب مقابل کې برباد دي لکه فحکم الى الله ما کې ویل شو کنه و ما اختلطتم فيه من شيء فحکم الى الله دغه دلیل چې د الله د کتاب مخ کې وعلم غضبنا اپا دای بانو خوصا دا اللہ در ایم خبرم پکشتے خواب پریدو دا دو خبری ٹھیکی بسا والی مغادم فدای بانو خوصا دا دا موضوع مالیم دی چلو قرآن مقابل دا مشایخ قول پیش کری دا موضوع مالیم دی او دای لیل عذاب سخت اس در ایم جواب کئی دا در ایم شبه در ایم شبه چی طول کتاب نستا خلاب دی الله الذي الله ذات اجرا لکھلے قران بيد حق کی چا خارج ول بيدن و تفسير یعنی د ټول کتاب دے نور کتاب مې راشه په قران باندې ترو فوجه دا د عدد حساب کتاب دے د بنیانو کتاب کې خامخه غلطی برای ادي خدای اتی الباطل من بين يدي ولا من خلفي دي کو غلطی شته نه دا خو اٹل دے او دا بالکل نور کتابونو د غلطه امکان ډیر زیات دی لکه سورت ازورت نساء کې تاسو لوستو افلا تدبر القران ولو كان من عند غير الله کله قران د بل چا کتاب دی د وجود فی اختلاف فی اختلاف کثیرا ډیر اختلاف وګي قران کریم کې اختلاف نشته ته دوی په دغه الله کړل نو دا حق دی دا میزان دی نو دې کې چې مطلب دا مونږ وما ادریکا اتشی پوکتا لا لعلتا تقریب تخویف ورکی شاید چی قیامتی نزد ظالما تو قرآن خلاف کے نو قیامت برای شی مرمش تبا بشی بیاد اجرا یاد تاجر کا بیاللہ دی یاد تاجر بیاللہ دینا تلوار تھا تلوار کئی پدی قیامت بانی پدی عذاب بانی آکدان چیمان روڑی پدی قیامت بانی آکدان چیمان روڑی پدی قیامت بانی مجھ پی قون امین ها یریدون کی دی دینا یریدون کی دینا این مسئلہ بیانی ویعلم دی فیگ ان الحق جا قیامت حق دی الا ان الذین فائرون فی الساعة خبردار آکدان بشک آکدان چی شک کئی پدی قیامت کی خام خواب گمرائی لری کی دی جب قیامت یقین نشتے او تشجیع فی تبدیل اللہ لطیف من عبادی دریٹی کرائی سالور اللہ لطیف من عبادی اللہ بارک دینے پا قلوبان دیگان عبادی یاردو کمان یشا خوراک ورگی چالے چو فاقشی وول قوی آودا اللہ تقاتور دے العدید آودا اللہ غالب دے لطیفی بھی فیدبار دنیتنو فواشه استاد حال نه خبر ده استاد مخالفین دنیا تو نه خبر ده ایار دو کمه شا ده پید بار ده خیلی وی چه استاری ده تو نشی کموله تا مثلا کو استاری ده تو کمول نشی یار که وی مامتی با ملاده شو نو کری با ملاده شی نیار دو کمه شا رزق با اللہ در کهی او قوی ده پید بار ده امداستا قوی ده سامداد کل العزیز ده غالب پید بار ده بدلی اغسطوستا بدلہ با دیا خریطا مطلب بیانو من کان او زجر دنیا فرستو تا چلا قاتل سبب دے دا گمراہ کفیر گمراہ شے دا دنیا دا وجہ کمولا گمراہ شے دنیا دا وجہ کامی گمراہ کی دنیا دا وجہ چھے ٹیم نشور پورے قرآن نا من کان ریدو حر تر آخرہ آتو چیوی چواری اجر دا آخرہ تا پا عمل دا آخرت بانے آخرت لا عمل کئی دا آخرت پارے کئی عمل دا آخرت کئی یعنی قرآن سنتا او کئی ام آخرت لا ندید لہو فی حر دی زیاد با قدر پا عجر دا کے لگ عمل اکڑے یو پلس یو پسل برور کو ومن کان ریدو حر تا دنیا آدو چیوی چی غواری عجر دا دنیا پا عمل دا آخرت بانے دنیا عمل دا آخرت کئی او غاری پی دنیا لگا موس کئی پا پیسو امامتی قرآن کئی پا پیسو دم اچھئی پا پیسو تاویز کئی پا پیسو نکاہ تڑی پا پیسو اس سے او کار بے پیسے نہ کئی نالا اینو تیمینا وار با قدت دی دنیا نا انا با دیل پا آخر کسی سا دکا کم کارو چھ دا آخرت دو آخر دنیا کے پی پیسے واقس تے لگا مثلا میں مزدور لگوانے پا دیرارا چلگا دالار جارو کیا صفا کا افیسی مدد رکھا اما ارادہ کرش دلتا دا غریب سڑے دا بولے دو در روپے رکھا غریب دے اما قد دیدہ کہ چاہتا یہ گاونڈ تو ہوئی چلکلی گر روپے رکھا یو گاونڈی والے والے سر روپے رکھا بلے والے شل روپے رکھا بلے والے پاس روپے رکھا چیزا خبار دا مولا دا کدر نیری دی خفا با تیم شما اما دا کدر نیری بدن علا کہ ما ارادہ کرو دا زرو یا دو دو فیزو دو چیزا یو غریب سڑے دا لار مرصفا کی نو دا ما سکھا زکار دے مثلا دلو بے پینزو روپے ورکم او چی ما دا پتہ ہولا گیدہ چی دا دور لالی چی بے غیرت انسان دے چی کار بان لگو لے ما دے اپیسی دا بل نواری نگل زور کو ما چاریم نا نو دا کرنگی یو عالم خوالا لگو لے دکا چی تو قرآن بیانو او دا دے لالی زمان اتانا بل نو کی نا اللہ تخکارین دل نور کی اللہ دنیا کولم نور کی تک دا جوان با خدس دسپوی خلص پو پیدا جوان دی آخرت کم دل ایسم نی و ایر او جل جائز دی کنا جائز و امام شافیو شی جائز دی تا پوئی که جائز ستا ہوئی امام اولی بودی تی ناجائز دی نو پدی جائز دی ناجائز تا پوئی چی دی کسا فرق دی امام ابو الفر رحمت اللہ علیہ وی چی اجرت بدین واقستا نو دای ناجائز واقستا چی خوری ناجائز گناہ اوکا گناہ اوکا او اجر نشته امام شافعی رحمت الله مسلک داره اقوای چه په دین اجرت واغسته ده اف دین اجرت واغسته مثلا نو دا اجرت واغ جایز ده خو اجر نشته د امام سے مسلک داره چې اجر نشته او صدا به ورکړي لکه دا ګوره مالو فی الاخره من نصیب جهنم ته به غرض مکه تیر جو من کان رید العاجلا عجلنا له فی ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم اصلا مذموما دحورا. سورۃ بنی اسرائیل کی ادب 18 کی جہنم تے وہ علماء اجر و جائز نہ رہے دے امام سے مسلک دی نہایت مضبوط تھے پدی مسلک دے امام ہوئی خدای خفتیان دی ذات ہوئی حنفیان رفعہ دے میں کہوں گا حنفیان امین پدی نوم دے کہ مگا حنفیان یوں کہنا امنگا فاتحان فی المام دے کہ مگا حنفیان یوں امنگا لاس پا دنامن اللہ دے کہ مگا حنفیان خدا پدی چی پیسے اخری تخفی دی دا کہ ادمو د اوریدو مثلا کې ته خفي شوه او په دې وسیله کې د زوات دې کې بیا خفي الان په وسیله کې وزیر زوات ایسو کوم قائل نشته ادمو د اوریدو مې څوک قائل نشته بره د ادمو د اوریدو اختلاف چې دا فقره مقرره کړې د امام شافعي مسله کوم دا نه چې ټول مړی وي هغه وایي چې دا ابن عمر رضی الله عنه کول هغه غسه چې هغه مړو هغه مړو چې کوم اوریدلې سره چې عائشه رضی الله عنها کلوي چول ابن عمر ته پته نشته چې قران خو چې نه کلا تسمع الموتى ولا تسمع الدعاء وشه انك لا تسمع الموتى ته دې شور الموتى او ما ته به نسمع من في القبور نو یو صحابي نه دی ویلي بیا ګوره چې ګنا هغه اوریدي هغه د هغې په باره کې یو صحابي دی ویلي د هغه قلي بدر والا باره کې اختلاف خو نشته امام شافعی رحمت الله علیه صرف په هغه موقع کې د هغې دغه دی نور دا اختلاف دي چې مړی وړي کنه د ټول مذهب دا چې ناوري مړی نو دې به دغه دی چې خفي دی په وسیلو کې مخفي دی بس صرف پر پر دین کې دی حنفي دی او په دغه کې او جر التعاد کې دی خفي شو دی مد کان حتی الاخره آتو چې وي او دا اگر جاید نایی سلوی که دا دی نقصان دور دیر ده دی اجرت علا تاعت دا علماء جمعاتون کسی نا دی علماء و تخلق دو تا علماء نو هم بارا و خلق و تا علماء وی نو آل علماء و رسول علم دیا دا دا خلق بدی دا علماء دی دا پیغمبران وارثان دی دا پیغمبران چرد با دین اجرت اغسطو یو پیغمبر دون خشد پیغمبران چرد مثلا بلا کلو بیر توحید نا ای خورت د شرکو دا د موز مثلا دا به زمنت کولی اصل مثلا د پیغمبران رد د شرک به ته وي و دې چا ته کول شي ولې شي کولی د دې یار نه کدا اجرت بنس کې نه وي نو دې به ټیټه مثلا د شرک رد د شرکو ټیټه مثلا به ته وي به کو دا رې د بیا د سود رد دې کول شي ولې چې دې چا نه پیځه دې غو سودی دې د رشوتی رد کول شي دغه دې چا نه پیځه دې رشوتی دې دې د دوه نمبرای دا چې ملاوټه کوي په پرېجو کې شګي اچي ا په چاو کې چلکی اچي دا ته خپته د مقتدی دې ا دې د غیرت کول شي دا ولی دا غنه فیزه کوي او دې د غیرت کول د پلار چې خدي ګری پر باندې بی بی ساده را بی بور کې ادان زبر دې دې رد کول شي دا ولی دا د هغه چې خدای لور دې لفیزي ور کوي نقصان دې دور دې راتو کو جایدا نه جسته لری کا خود دین تباہ کړ مسلمانان تباہ کړ دی اجر وې نو په خبر باندې دې کو نقصان دادي چې مولا په زینا غزه له بچا نوم نه لري نو وې زمړه اعظم سره غلې امام اتی نه امام اتی خودل ته کې دوه خوان دغه څه دی یو یو امام په پیښور کې په لکونو باندې دغه مدن د میاشتې په پیښور کې دور امدن دی یو امام لکه دی ګلوار دی امام دور آمدن گره ده ده فوجی جرنیل نیشته ده فوجی جرنیل خو باید دوله که ادره ده پینزه ده کتن خواهی ده ده پا کرونو که ده ده دور فیسی را دی ده غفر خوده شی ده آقی دوش ده مسئله نیشی کوله دور زکاتون دل را دی سرطاین دل را دی خیراتون دل را دی او ده ورو ماشومان ده سبق خواهی دو سوا سر دو پای په جمعات کې خی سل روپیه 200 ا چې کور ته دین بیا 2 در 3 در یو کس نه اخلي تاسو ګورئ چې سور دا موبایل ګولیا دی موبایل ګولیا دی نه موبایل ګولیا دا چې په مور ګرځي په کوڅو کې ټول څه قدغه دی موټر سیکل دی سره دی بعد په موټرو کې ګرځي موټرو کې بزی یو تلای به یو ته بدن سبقونه خی 2 در 3 در یو کس فیس اخلي په قران باندې من کان ویدو حرتل آخرا آدون چیوی چیواری اجر دا آخرت پا عمل دا آخرت موز کرده آخرت لے کرده امامتی کرده قرآن اجاده و آخرت دفارا او داران این مسئله بیان کرده آخرت تقریر کرده آخرت دفارا دنیا لنا دنیا لنا نظر لہو فی حارتی زیاد بگدر تبتو اجر دا که اگور دا دا اجر تعلیم فا حرف فا فصل کرده که حدیث کرده که دنیا مدرات الاخرہ دنیا دا آخرت پٹے بی نوچه چا سپدی که اونی او کر اباوری بی نوچه دا پا گرد دیر فروشی کر لیدا دی بات سوری بی اسم والا نیشتے وامان کار رید حرف آخ دنیا آدو چیوی چی راده که دا اجر دا دنیا پا عمل دا آخرت پا قرآن بانی پا موز بانی پا تراو بانی اپا آزان بانی اپا نکاح بانی پارت بانی نونو تیمینا وربا قدر دینا انا نبی دل فاقر که من نصیب صبر آخا ام لام شرکا داد دویم شو بید دویم جواب دویم شو بسوا چه طول بلی انستا خلاف دی یو جواب شو کم یاد که یاد ده آد نمر چودا که چه دا باقیان دی دویم جواب دل تکی دا چه وی یا رسول اللہ مدد شیع قوصو کم دا دای خدای تو دای فیغمبر سو بے زمان خدای خوایی چه فدعو اللہ مخلصا له الدین زمان خدای خوایی وقال ربکم ادعونی استجب لکم زمان خدای خوایی چه والحی لا والحی لا اله الا هو خوش زمان خدای خوایی جوان دیل اغا لا اله الا هو فدعوه مخلصا له الدین زمان خدای خوایی زمان خدای سوک ده چه خوایی چه بل تاوادو کم ام لام شرکا آیا دید پر دبرخ فاوندان دید پر شرکان دی اللہ سر شرعو لهم چی خرکر دید پر منا دید دیمنا آقا چی حکم نر کرد فاغیبان اللہ حکم خواه اللہ بدی کرد چی فتح اللہ حکم خواه دی اللہ کرد چی او دروع دی مانا غاری دید چاوی دیدی چی بر رحمت کئی دید پیغمبر سوگ دی دادا سی ویاد دی پدی بانتا طول دین کانٹرول کرد طول چو سڑے وی اچھے بیدا دغشتے جڑو بیر خیرات واسطا پیغمبر تو استا خدا زمان خدای خود ندی بیدی زمان پیغمبر خوایی ندی بیدی او جڑو بیر خیرات استا پیغمبر سوک دی چھے تو وی پا دین اقسطل شے و زمان خدای خوایی چھے والا تشتر بیت سبن کر زمان پیغمبر تا خوالا وی زمان پیغمبر تا خوالا وی اچھے قل ما ساعت کم من شن ما ساعت کم من اجر فهو لكم كما اقول دي استعفشا لا اسألك علي من عجل نستعف دي پیغمبر خب دي دن پیغمبر خوش نیشت پا دي مانا اصلا استعف پیغمبر خب دي تو اي مڑی اوری وزما خدای خوش نیشت ناوری زما پیغمبر خوش ناوری دن که زما پیغمبر چه اوری زمان پای کس پا دي مقتبانی که زما پیغمبر ویلو چه اوری نومار فاروق با چری من دیار رس کالبا سوار رس کالبا دی ایمان راڑو دیار از کال باد پا پیغمبر بے چرم دا شبا دوا کرے چیار دولت دا خو مڑی دی دیشتا خبری تا مڑو تا خبری که خو اگر داد دا کرو دا پیغمبر دا خبر استاد نا چی مڑی ناوری زمان پیغمبر خوی مڑی ناوری دا دلیل دا دی چی عمر فاروق پا نبی اسلام بانے اعتراض کئی چیار دولت تا مڑو تا خبری که نو دا دلیل دا دی چی دیار رس کارا سوار رس کارا عمر فاروق امداز دکنو چی بڑی ناوی دا قرآن نا دا پیغمبر خفلنا زکا خواقا تا شبرا پیدا شو امداز بچن دی نو دا پیغمبر خوی مڑی ناوی قرآن خوی مڑی ناوی ستا پیغمبر سوگ دی ستا خدای سوگ دی بس تیک شو خبرا زما خدای خوی اچی لیلہ الاسماء الحسنى فدو بیها ازما پیغمبر وی چی وسیله د خپل عمل ده ته چې وای وسیله د نور د عمل ده نو ستا خدای څوک ده ستا پیغمبر څوک ده او خیراته بس په دې کې راګیر دي ام لهم شرکا آدې لري د برخ خاوندان د الله سره شرعو لهم چې ښکاره کړی دي مشرکانو ته د دین نه هغه چې حکم نه کړی الله په هغې باندې نو چې دا دور ظالمان دي د هر څه ته خیال کوي چې از داد نشریت سازی کئی نو اللہ تبا کئی ولنن جواب ولو را کلمات فرفاظ او کچرنبے حکم نفیسہ لے چی فیسہ با اللہ کئی یا حکم د جدا ہے لقد بينهم خامخ فیصله شو په من دي کو اوس په یو راسته په فیصله کیږي و ان الظالمین یقرن ظالمان چې دی له عذاب درناک اوس تبي په خو ابي نه به ظالمان چې ری دن کې به دا غنش دی کړی دی اده چې کوم دین فروشی کړو د چې خپل اعمال وی دي کنه دی بیا و هو دا مسرو و هو او دا عذاب د دې خپل عمل واقع دونه به په دې باندې د دین فروشه عذاب هغه دې مړي اوري او ته نشته او پیر اور دي ولذین اوذ بشارت ولذین امنو اقدا چې مل مثلا حفظ الله امر المخلص الدين يا الله تعبد الا الله عملو کنه عملو کنه کو بلته بیانم کرا اخلاق شوبی فرودات الجنات په باقی شو جنتونو کې به دی لوي هغه چې واړی دی په دې طرف دی دی دا الله خبره باندې و دنیا کې الله وای ته زمام انا نو قیامت کې بیا ستاو مانا مې انسان دی دا الله خبره باندې و د خلق خبره نه مې دا الله په کتاب خلق شو او د دې سب وړي بولور کې ذالک الفضل کبیر دا غورواله لوی دی ذالک دا غورواله هغه دی بشر الله چې زیر زیر ورکی الله په دې باندې بعد الذین بدګان دا الله کذا ته امنو چې باندې مثلا عمل کړو نه خپل طبیعت کوه قل لا سلو دا په غا رکاوټ پیدا کی دا شعر په دې چې دا سړی خرابای مثلا نشی کولای قل لا سلو علی اجرا وانا ورما سان علی پا دی بیان بانی عجرم سمزدوری الا مگر ورما المودت دوستی فی القلبا پا خپل والا کی خپل میئی در قریش چی سور لسو اٹا بروی در نبی اسلام رشتہ دارو چاکی پپو آدوا چاکی در پپو لورو آدوا چاکی در پپو نسائی آدوا او چرت ترل واده کرو پیو کام کی پیو تا برکی چالی ترزویل واده چاکی در ترزویل کرو د نبی اسلام بلا ترونو نو ټول سره رشتي لګیدلې نو وای تا د اجر نه غواړم ګور لکه څنګه چې دا توحید مثلا متفق علیه ده کنه چې لا تتفرق فی د کرنګي دا مثلا باندې اجرت نه غسل دا متفق علیه ده فی غبران فمنس کې خا متفق علیه لکتور دې نام مورې خا آیت نمبر 9 لکه څنګه چې توحید دا مثلا متفق علیه ده فمن دا بیاو کې دا کرنګي دا اجرت نه غسل دا متفق علیه ده اتل فی غمران ذکر کی انو فی قیاس کی اولای کلذینا دا پیغمبران هغه دی حد الله چې ته په ګور کړی ته الله فبه دا مقتدی و دای په لار روان ځای په طریقه تا ته ماته وای پیغمبر ته وای ته نو قول هغه دا ده و لا اثر غل اجر د هر پیغمبر هو نه غواړ مستانه پدی قران باندې پدی بیا باندې اجر نه دا قران مگر فند فرض مخلوقات ده متفق علیه سنجه توحید متفق علیه دا چوی ان اقیم الدین ولا تتفرق فيه نو دا پک متفق علیه په دین باندې غزدا متفق علیه دا وشه صحابه هم نه دی غستی ها تابینونه دې غسی اره سویدا متأخرون جایز کړی فخفل وای متأخرون جایز خدای نه جایز کړی پیغمبران نه جایز کړی صحابه نه جایز کړی تابعین نه جایز کړی تبع تابعین نه جایز کړی متأخرون جایز کړی د بل علماء جایز کړی شاوازه دا کم دین نه دا کم دین نه زبر عمر متأخرین به بل څه جایز کړی به جایز شي بیا قل لا ترغ علی اجر هو انا وانا مستانه په دې بیان باندې اجر سیوا الا مگر خوان مال مودتا دوستی فی القربا په خلای کې سر فرقان عمر ایت نمبر 47 ته نو ګور الته سوی ایت نمبر 20 ها وګور او په دوزه قل ما ترغ علی من اجرنا و نو غواړم ستانه په دې قران باندې مې اجر نه سم مزدوري الا مگر غواړم من اتوک شاء چوغه چی چی نس خپل رب تلار زه په ځان له نه غواړم تاسو الله ته نږدې کوم ځان له نه غواړم تاسو الله ته ستاسو جوړ پیدا کوم په قران دی وای نه د په ځان له غواړم در دل ته څه وایي قل لا اسالکم علی اجرا و انا غواړم ستاسو علی په دې قران باندې اجر سمندوري الا مگر غواړم دوستی په خپل ولای کې خپل می رشتہ دار می نو ما سره دوستی وکړي د خپل ولې لیا خوګې دا مسله سره ما نه کنه دوی ما نه خو بل ما نه توري او دا ما نه دغه تایید سورۃ فرقان دی قل هو نو غواړم سانا علی په دې قران باندې اجر ما دل ما غر غواړم المودر دوستی د الله سره فر قربا په قربت کې الله سره دې کوم مثلا چې الله د الله دوستان شي زم د الله د وسار کوم په قران باندې ځان له نه وړم او مې تر فتا تا نه اچا جو کړ دې کی نه کی وکړه خلک الله سره جوړ کړ الله نه کټو کنا الله ته ملاو کړ په توحید باندې نذید له فیه حزنا زیات کوم په کوم د الله پر کې اجر هوستن یا حزن معنا علم علم ورته یا حزن ملګری ورته یاد کو یا حزن عزت ورته یاد کو دا ټول معنی دي چا چې د الله دردار فرد بل خیر لټو الله بوله مرګریم زیات کی نران نران الله بوله لوم زیات کی الله بوله عزت زیات کی الله بوله مال زیات کی ګوره ان الله غفور شکور یقین الله دې بخون کې ارته بوله ماف کی شکور قدردان دې ستا قدر وکړي بیا اویا زجر مشرکان ته ام یقولون ترى الله کذبا ای وای دا مشرکان جوړ کړی محمد صاحب په الله درو تا باندې بده وای دا ځان لګیا دي د دیوبند نه خلاف دی الله اکبر ته د قران نه خلاف وای دیوبند وره مونږ دغه نو چې غلط دی ته د قران نه خلاف دی ام یقولون ترى ای وای دی جوړ کړی په الله باندې درو تتسلی فیش الا فذكر وقول الله يختم على قلبك پټه بولګی ستا پړ باندې مور بو ستا پړ زمان یو مور دادې چې پړ باندې مور وینه هغه ته بیان حق د نکیر دی باطل بکبر کی یو مور دادې چې مور ولوی نو حق پای کې مضبوط شي باطل ته بیان شتل پاغان د چا وسوسه بیان شتل دی هغه کې حق مور مضبوط شي جاته وته نشي ا باطل ته نه نتلی نو دا مور به کې دار خام کچر وګړی الله نو مور بو الله ستا په مور بو یې رب دی کلک کی او دای ګره اول کې سړې چې ګمې اول کې سړې لږه واډولی لکه کله چې مسالې سور مسالې کې دور بکل کېږي دور بکل کېږي ا دې وجه رما معنا کوي ته ختم معنا کوي امام قرطبی مت د مجاهد د امام مدارک ایش الله یربط علی قلبک الله بستا پړو پټه ولګي بیا بڑو بری مضبوط شي ويمح الله الباطل اما کوي الله باطل دا باطل به ختم کی الله پاک خوشی تک لکه ويحق الحق او ثابت به دي حق په قلوبونو تر دنیا کې برا توحید خور شي خطب کله کې ان علیم بذات الذور یقینا الله پور پراتو سينو باندې اوس ترتیب تو تو به ته مولای سي پی سي دي غټلې په دین مطلب فړه کړی دا او دی واور دا توبه واسا او دا الله دا دی قل توبه تن باندې چې قبلې توبه د خپل بندگانو او یا فون سیات او افقای د ګناونو نه الله ماف کول کی ارزه واسا ماف کی اپو دے اللہ پاغمانے چتا سوئی کوئی ویستجیبو اللذینا او قبلی اللہ دیستجیبو فائل اللہ خان نو اللذینا آمو دا مبغول شیخا او قبلی اللہ آمال او دعا گانے دا کتان آمنو چوئی من المسلہ آملو کنے او دیاد بیدنی لکھ فلپدر یو ماتا شوئا یا دیستجیبو فائل دیستجیبو فائل دغه الذين امنوا نو الذين امنوا وفاعلوا فاعل بشي يستجيب الذين او قبلي احکام د الله مخکمانه مونږ دا وکړه چې قبلي الله اعمال دواګان دا کته چې ایمان راوړې ایمان راوړې په مسله چې ولا کارته مو ته وښانه اځمه معنا قبلې احکام د الله امرونه د الله اقتن امنو چې ولله مسله چې فد الله موذ الدين عملو کنه دک خلق د الله احکام قبلې چ قرآن ته دي ځا په صفه خاموالو کې وزيدو من فضل او زیات دګ دي الله د خپل فضلنا او کافران منکر د قرآن د له عذاب سخت شوبه پیدا شو چې الله دې دعاګانې قبلې او الله دې اعمال قبلې او دې د الله احکام قبلې نو دې بیا مالدار ولې جواب ته ګوري خان ولو بسط الله رزقا او کتر فراخی فراخ فراخ کی الله رزق فرض خپل بندگانو لعبادی خپل بندگان یا موحدین له ډیر نور کوي کډیر کی ولا لا بغاو فی الارض خام قاصر کشی بو کی په دنیا کې دا ډیر مال نه اور کوي موحدین له دا د خیر ده چې چا له ډیر مال نور کوي ځګاری قران ته ای او تر کارخانی دیو کله یو مرکه کله بل مر د وزیران چې دوی کې ناتې شو قران ته د وزیران زامن کې ناتې جو په انګلند کې امریکا کې سبق پی وای دا چې تاسو کوم غریبانه راغلي کنه کته د وزیران زامن تاسو قران راغلي وای دوا کته د کارخاندار بچوي تاسو کزه به کارخاندار ما ته ما قران ویل شه چرم کله ما خپل کارخانه دار یا چرته کې وزیر وای بچا وای ما قران ویل شه شکر با چې غریبانه نه هدف هغه غریبانه چې تمنا کړو وکنه فخر الله قومي في دينتي قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليتنا لا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم هي چې دا مطلب وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن ثواب الله خير ورده واجي وقال الذي مطل الماء ويلك ثواب الله خير واجي ادير ورده بیا وای بیا چگم کله تباشا نفاس به الذين تمنوا مكانا بالامس وكانه يبسط الرزق لمن يشاء وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أمن الله علينا لختم بنا هاي كالله مولا مال زياد كرم مم تباشو ودي ذاي كو شكر باش غريبانا دي پر اخفل غريبا شكر باش انا جرد مال دار تو پس خدير ايدادو موتورو تا بنگلو تا کارخانو تا جرد کارخانو وين دي مال دارو کنا پس خدير اخ بخام خير يقيني خبرنا سره پس سي کنا چاي موتورو گردي خودی ته تاسو وګورئ کتا د کارخانه دار بچی وي راغلی وای تاسو وای ایمان باندې زه به نو راغلی ما ته پته ده کده ما کارخانه دار د کچرا دی ای دی وخت په مری کې ول لګر دی ګرمه کې کی دی هغه کار هغه استودرنت ول دی په دې ګرمه کې یورپ کې ول چکر دی دی قران نام دار غریبانو کار دا د الله کار پر خپل غریبای خوشال شکر چې غریبانان کله پیدا کړوي چې خپل کتاب دی راوسته ښا مالدار ته نو فصیل دی دې د کله مال در کړه د دینه په در به کې ان شاء الله وګور دا غریبي باندې راوي ان ود الله کتاب وروي مال سره چې الله د دین د الله د دین خدمت سو کوي هغه ډیر خوند کوي چې غریبي کوي لا خره خو چې مالدار وي هغه د الله د دین خدمت کوي چې خپل موټر کې ګرځي او خپل پیسې لګي خپل تیل لګي ادا الله دین خدمت دا ډیر زیات فرق کوي ولو بطت الله رزقا او که جر واخ فراخ کړی وي الله مال د پاره د خپلو بندګانو دا چې کوم قران ته ناسي لا بغاو فی الارض خام خاطر کشی به کړو په دنیا کې لیکن را دي ګی الله مال په داده باندې هغه چې خوښ شي الله ته پته ده انه په خپل دغه صبر کوي بس چې کوم حالت ده که غریبی وای شکر پدې کې به خیر ده اکمال درکړه پدې باندې شکر وبا سوا شکر ده پدې کې به خیر ده په هر حال موجوده چې کوم حالت ده پاره من خوشاله بس نو دا ژوند د خوشاله ده اده دا نه په دین کې برته ګوره او په دنیا کې ځان نه کته ګوره به اسلام وای د خولي ژوند راز دار کته خپل ژوند تیرې چړې د مطمئنی نو په دین کې ځان نه بره تا ګوره نو په دې په دین کې و ترقی کې تا کې و جذبه پیدا کی او په دنیا کې ځان نه لاندې تا ګوره شکر وادا کې یو سړی دی هغه ځا موټر دا د ځاګه د ګوري نه په کې پس خې به تاړه بری خپه کیږي ان یو سړی ستخ پیشته یو سړی دغه خپې نشته وا شکر د ما خپې شته دا بل موټر د څه له ګوره ته وګوره وا د ما خپل خپې شته کنه ورته په خپل خپل وګردم هغه تا ته سیکل دی نو د موټر ته پاتې کوم چې پیدل روان وي دنه خو خیمه ما ته سیکل شته کنه اغدار انتا تستر گیری انتا اغا چاتور چه چاستر گی نیشتا نو تبا خوشحالی خان پا موجوده حال هر وقت خوشحاله اینو بی بادی خبیر و بزیر اوست درم دلیل و هو الذی دال آزاده یوند الغیث راوری باران فدان چنا امین شوی خلق او خور کیخ پر رحمت او دال لاده الودی مددگار الحمی صفت کرشو سلورم دلیل و من آیاتی دلال دلانا پیدا کل داسمانو زمان کدی او آقا چی خوار کری پیدا که من دا بد جاندارونا او دار لا پجمع کل دیر خلقو بانی کل چو غاری که دیر خود را دارون که استقیب دنیاوی و ما اصابکم من مصیبتی نا ادر دیگ تاتیو مصیبت آقا چو رسید تاتیو مصیبت فبی ما کتبت ایدی کوما پس پس آمد آمار استاد پس آمد آقا چی کری لازون استادو پا دنیا که ایسا تکلیف را جاستا نخپل عمل نتیجه را نه چی مسلمان ها سپا تکلیف را جاستا عمل نتیجه را او عمل ایسا ره بابن چی خدای کتابی فریخه نه وی آفان کثیر آفا کئی اللہ معافی کئی در دیر و گناهون اللہ خو پاره و گناه سلام در کئی که پاره و گناه سلام در کوله نوز پخوا بطبا وی بیا نه کې شپات کړی انی ته د مونږ کوم در کوم کې الله له پزما کې ځان مت اخلاص کې یا بل بل سو اخلاص کې و ما لکم من دون الله انیش ته تعالی به الله می ولي تو دوس انو تو کې امدادي او بل د دي و من آتی فی دب د دي او د دلال د الله نه ال جواری کیشتون کی کیشتې په درې اپ کې کل عالم په شان د غرونو ایشا تخویف تخویف تخویب دنیا ری ایشا کچر و قواری اللہ یوز کی دریا او بدری باد فضل اللہ روا کدا او بگردہ کشتا ہے روا کدا سوابتا او بدری دا کشتا ہے او لاری علا داری فشاد دریا بادبانی کشتا ہے این نفی دالک اللہ آئے آتے نا یقین پتی بیان کے خامقات دلائل نیدہ اللہ دے اول چیہ واللہ رسا کئی خو آپ لکل سابار فرد دفار دار اکلک دا اللہ پدین وانی شکور تابدار او یو بے قوننا یا بطبا کی دا کشتا ہے پتاب دا آگا چی عمل کرے خلکو ویا پان کثیر آپا کہ اللہ ریڈی رونا ویا علم اللہ دینا اپو بشی آکتان چی جگڑ کئی فی آیتا زنگ فیادنو کی فدو اللہ کی چو ایبت حکرامات کی بیا پوشی چی مالا من مخیص نیشت دیل زائر اخلاسی او بیا دجر مجادلون تا وحب دنیا سر فما اوتی تو من شین آغا جر کشی تا تو شی و دا سکر جوان دو دنیا دا آغا جر چا اللہ دا دیر ورد دی آمیشا دفار دا کتان چوی ملا مسلا اپاق پل رب دان زان سپاری مسلا بیانی آکتان یش تدیمون کبار اسمی چی دان بچ کئی دغا دو گناونا والفواشا دو بیهاینا و اذا ما غضبو او کل دی غصه شی و دی ما پی کئی دی پیندم سی پر والذین آکتان دی استجاب ربیم چی قبولتی او کردو کم در اقفل مطلع بیارتا و اقام و سرا جاری کمون امر مسلم و امر و شورا بینام اکار دی د مشوری په منځ کې یا امر په منځ دینو مغه څه شي او دین دوی متفقون علی دی په منځ متفقون علی د چا د چا نه د صافی غبران نه او صاحبون واش او دین دوی متفقون علی دی په منځ کې هغه متفقون علی مثلا توحید متفقون علی مثلا احکام صاحبون و ما و ما دا غمال نه چې موږ ورکړی دي یو دی خوونه خرڅ یې په دې د الله کې آ کته دي دا صاحب و کر چې ورسې دي ته ته دې بدل اخلي نو که یو سنت دي چې یو خفر بخنه کوي ته دوی بدل اخلي څه مطلب شو مطلب دا دی که امی پیسا زیاده او که آنده اوی ما بیار تا نپویگه لکه نبی اسلام جستنگ دا غم آب کرو تو آئی فارم دکه نپویو چی اللہ پاک وار فرختره ہو لگه دا غرونو او اتای چی رسول اللہ کو کم که دا غرون فیوتا کم لکه تو آئی دا غرونو منس کرده نبی اسلام اینا ابیا وی اللہ مهد قومی فانهم لا علمون اللہ دا مهد قوم تایداتو که دا ایدفیگی دوائی والا مختلا دکه اگه نپویو لیکن کل چی نبی اسلام سر یهودو زیادت کرده کله چې تر يهودو زیاته کړل بیا چل کړل بیا پای نرمی نه کړې بیا که بنو قریظه هغه برابر کړې دي هغه بنو د نذیر هغه بیا برابر کړې هغه بنو کینوقا هغه بیا برابر کړې دي آی ته تقریر کوي یا ایو الاخوان القرد والخنادر او برتاوت دغه مولیان نو مولیان در بیا نرمی شي هغه سره پوی قرانه کوي اخو ملزم کول کوي او امی سره خود ناپویا نه اپا نتوی تو خو دقا نمانی او تو خو کافر تا اولیا نمانی تو تو خاطا و اکم اولی سنگ اولیا من رسدیوان ستو آیا تو نو پویا کبیا و ایدا خاطا من جاهلون کل چه خبر کردی سر جاهلان جاهلان دوی تو اولیا نمانی نو قالو سلاما وی ود دی برابر بینا دا قرآن سنن یه رد شرکو که پویا کی او کله چې مولا راته وګن مولا ملزم کې بیا لکه او تو الهه سبي ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم هم بالتي هي افضل دري خزمه خلق بي کنه یو به علما وي حق پرس خوي خدا پوې تا تر مثلا کوي زاد پوې کول دا داغه ته او تو الهه سبي ربك بالحكمه د قران سنت په دلاله قائل کا او یو باميان دای ته والموعظه الحسنه یو با زدياني وجادلهم بالتي احسن اغه سره بیا جګړه ای ای دا نو له جبا دا نه کوم نو دا راز نه تا کیو هم یغفرون دای ما فی کای امیانو تا امیان سره جنگ نه کوي او کوم چې مولای نو مولا بیا خبر هغه خم ولزم کی یو ما نه شو یا دوی ما تو جی هم یغفرون که په ذاتی ټی ټوکو کی کندل او ټوکی چول ډب ورکو دی خیر او کله په دین کې د دین بیا بدل اخلي هم ینتظرون دا غی بدله بیا اخلي لکه تور شعرا و گروه تحمد خیران اخیری آیت هم اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ صَالِحَا وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَطَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُونَ ادائی بدل آخری فضان شدیاتے پیشوئی یعنی دینی اٹیک پیچا کری یا پیغمبر بسور سویلی یا قرآن بسویلی بیاد آگی بدل آخری تو هم ينتظرون دای په داخلي یا فیرون ذاتی اٹیک پچاو کا چا په غټه وشته کړل او توګه ته دی خیر ده هو که په دین کې به دا او بیا په دین کې دا کتل چې نبی اسلام و ان غزان په کې خبره فقط وای اوت کې چې ابو سفیان آواز وکړ چې هل فیکم محمدو نبی اسلام جواب ورنکړي بیا وی هل فیکم ابن ابي قحافه تا کو بکر سے نبی صاحب جواب ورکړي چې کله وی چې هل فیکم عمر نبی صاحب جواب ورکړي دا وی او هلوبل او هلوبل لا نعوذ ولا عذ لكم نبی صاحب جواب ورکړي وی سو وتو اج الله اعلى اجل او هلوبل جواب ورکړي چې الله اعلى اجل لا نعوذ ولا عذ لا مولا ولا مولا لكم او دې دا کی جواب ول ورکړي اټیک په دینو شکانه چې کله ویتاد محمد شوی مطلب څه شو چې کوم محمد نی دین بې دا دین د محمد نه دی او دار یې ابو بکر باندې دین بې او عمر باندې دین بې لکه کله چې هغه په دین اټیک وکړ چې اولو وبون چې موږ له فتح وبون ورکړو په جواب کوي چې الله اعلی واجب او چې دی وای چې لنا عذ او لا عذ لكم نو جواب کوي اچلانا مولا لا مولا لکم خوشت پیم دو معنی شن والذین آکتان دی آکتان از آسابون با کرچو رسیلی زیاده پدید که تو دی بدل آخلی آتی ماب کول کئی وجداو سیتین او سزار بدای سیتون سزارا دي دوی طریقه د استخدام چې لکه یو لفظ په یو آیات کې دوه ځله راشي، یو دا یو واره وکړه صحیح په معنا د بادام راځي، صحیح په معنا د صدام راځي، یو دا یو معنا وکړه پر بل معنا وکړه. لکه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه، زمان مال په دنیا کې نیک لري، آخرت کې نیک لري، آخرت کې باندې کای سره ته کوي. هلته موږ معنا کړو ربنا ورنه راکه موږ په دنیا کې طاقت ته نه کوي چې بیا بیا حج کو او دار مزونه کو او قران بیان کو او فی الاخره اف اخرت کې اجر نه کوي. دا نه دب تک و وجدا او سیئت او سزا د بدای سیئت سزا د پشاتا دی، او دا معنا چې سزا د بدای بدی د پشاتا دی چې تعالی د متا د مور کن زو د مور کن زو کا تا ته د خدای کن زو د استا خدای د استا نو کن زو خو چې ګم دا خو دا خو د منافق کار دی. فمن عفا نو چا چې مخواړو د جاهلنا واسه اصلاح وکړه دا غو وإذا خاطب الجاهلون قالوا سلاما فأجروا على الله نؤجر لهم الله باني الله ولد على إرادة عند ونبي إنه لا عمق الظالمين يقنا شان داري من كي الله ظالم أنصر ولا من انتصر أو أغا تجب الله أعطى فرد زيادتنا تجبت شو وذا كلا نشت فرد إمام من سبيل سقلام سم ملامات إنما سبيل يقنا ملامات يا فاقتان چزياتي كي بخلقه ماني او کتر کشګي په نو کې نامونه ازه په قران خلاف د قران سره نو دا کده د لیا د ځان نه ده پلمن صبر او څوک چې کلک شو کلک شو لیلا د شو په مسله کلک وغفر اما خلونو ته مخالفینو نه یقینا دا کلک ایدل ادا مخر له مخالفینو نه خامخه د پخو کارونه دا د چا کار نه من الامور المعدومه شیخ القران وايي دا د سړو کار نه ومن لله تسلی پس بیان او چار چکو مرائی کبری دی اللہ پس بیان نشت در سوک دوست پس دفر خدا اللہ نوی نیبا ظالمان وی نیبا ظالمان کلی چوی نیدا ترا وی نیبا تا ظالمان کلی چوی نیدا وی با حال الہ مرد من سبیل آشتا دفار دو فتای دنیا تسلار مگو دنیا وفت شو و ترا وی نیبا تا دی چی پیشکول بشی با په دې ور باندې خاصی نمونه در په دا ځل کې یری دن کې وای دی وجه ذلت یو یره د الله دا یو یره ذلت نو دې د الله یره خو نه وکنه نو ذلت د وجه بیرېږي چې ذل کېږي ما یان دور من طرف خفي ګوري به دې د پړو دلا دې دلا سره وکړه ګوري انر سره پر ګوري دا د لګانو مسلې په دنیا کې نه بیان کړي بایکاټ نه کړي په دینه پیسې اغستوي نو کته به ګور دا شموله ماته وي او چا چې مسله کړو پیسې په نیو ګټل ځان په قربان کړو مار دې باس کړی ار مؤذنون اطل الناس على قل يوم القيامه دا ما نه ده دا کا غرض شرک رو بیا ته توحید کړو او دارنګه توحید مستقل راول نو تو اطل الناس دا کړی او سره قران بیان کړو عقیده د خلکو سره میکړو رد شرک کړو اس خامولان اس خافران رد کړو دا به اطل الناس دا به اس کړی. وقال الذين امنوا اوي با کتان چې باندې لیوه مسله او وای ان الخاطر کنه تاوان نه کدان چې تاوان کې چې لوخ پر ځان نه پر کور ونه پر د کوم چې دین فروشي کړ تاوان تاوان خدای وکړه دا چې دین خرڅ کړ الا ان الظالمین خبر درې چې ظالمان په عذاب همیشه کې وي فما كان من اولیاء انا به دې څوک مددګاران چې امداد وکړي دی بيد الله نه فمن لله چاج گمراه کې وی الله نو نشته د لمن سبیل سلار دو ته د گمراه نه استجیب ربکم داو سو صدورم جواب دې درې مې شوبې یو جواب وکړو چې فحکم وی د الله دویم جواب وکړو قل امنت بما انزل الله من الكتاب درې مې کړو الله الذي انزل الكتاب او الميزان نو ان الكتاب الحق والميزان دارنګ دې ته وایي څلور جواب کوي چې استجیب ربکم تو اي چټو کتاب د اخر دی مړ کتاب د فردا استجیب ربکم قبول تیاو کوي دو کوم رب ساتو او کوم رب کوم کړي دي چې له هودا تر حق رب کوم کړي دي صفات الله مخزی الدین رب کوم کړي چې او دو رب مو تدرق فیا رب کوم کړي چې او دو دی فاسجب لا کوم رب کوم کړي دي رب کوم کړي جو الحي لا اله الا فدوه ربكم نه منه ربكم کړي اچ چې لا تعلم علی من اجر دا ومنه کنه رب حکم کړي چې نه کلا تطب موتا دا ومنه کنه رب حکم کړي چې لا اصبر حزنا فدوه بیا دا ومنه کنه تخل کتاب نه څه کې سړیا استجیب ربکم قبول ته او کید حکم در خپل مخک د کتاب در خپل د حکم در خپل مخک نه چر به شورا چې نه به واپس کی دل دی لدا الله نه ان به مخالف لم المد جن سزا ده فنا په دار کې نه به نه به تعالی مین و ما له کو نه به تعالی مین بل جن سزا ده فنا په دار او نه به تعالی مین نکیرن تنکار فائدہ نہ فین اعرضو استسری فز کدی مو خورتا ته بیان وک نو کدی مو خورد نه منی نه لګل مو ته پدای نه گاوا نو ستا مسله ختمه شو نشته پدا باندې مگر رسول الله دی کتاب ستا ډیوټي ختمه شو و ان اذا دخنا بیا حالت مشرک ده ایا خلا مونږه کله جو تک مشرک انسان ته خپل درد مې ربان ته نو خوشاله شي پدې مشي ودا دې کوي بیا ګډه وی ګډه وانت ته کوم سیاتونه او چې کچرور دي دې ته تکلیف فتاو د خپل عمل نو یقینا دا مشرک انسان ناشکر دی او دولت وي لله ملک السماوات والارض خاط الله اختیار د اسمان او زمکو پیدا کوي هغه چې خوښ شي د مخلوق اختیار نشته واشه یخلق ما شاء یخلق ما شاء پیدا کوي هغه چې خوښ شي یخلق ما شاء یا ولي ما شاء وناسا بخی چاله جو هر ته جنہ کله صورت قصص وګوري تر قصص ادم رټا سټو وګوري وربک یخلق ما شاء عرفتا پیدا کوي هغه چې خوښ شي او اختار او چون کوي د فرد مسلې ته چاله جو خوښ شي ما کان لم الخيار چری چری چری چری نشته چون شو له اختیار اختیار چون کړی دی قران نه پیغمبران چون کړو یا اوس اولیاء چون کوي ولادت نه قران عالمان چون کوي خو اختیار نه ورکړي سبحان الله تعالی ما یذکرون در سورت اعراف وګورئ نه ونی سورت اعراف وګورئ آیت نمبر 54 اخیر سر الا له الخلق خبر رد الله له اختیار پیدا کول او الامر ادي الله اختیار تو کما د فیصله نو تبارك الله رب العالمین فضل تک وی لله ملک السماوات والارض خاص الله اختیار د اسمانو د مکو نه د ولی نه د پیغمبر انا د فرشتي انا د تیری یخلق ما شاء پیدا کوي هغه چې غواړي پیغمبران پیدا کوي او پیدا کوي یا ولې ما شاء بخي چاله چې غواړي ته شي دي نه کوي چا چې ته شي نه کار کوي لکه شی به تل و یا ولې ما شاء ذکور بخي چاله چې غواړي ته شل کار لکه ابراهيم اسلام ته شل کار او یو دوی جو ذکران او اناسا یا جوړه جوړه کی دایدا الکان جن کله کله نبی اسلام له ورکو الکان جنکای و جادو من شواقیما اگر دای چاره چو خواه ششن چاره دو بارون نکی اینو علیم اینو علیم انقدیر قنان دالا پود قدرت وانا و ما کان بشرین او نیشت ده فرد و بند نیشت ده اختیار ده فرد و بند ایو کلم الله چی خبرو کی ده سر الله الا و هنم اگر پہلا ہم سارا چھڑک والوا چھئی وید اوحیت اللہ الحواری وائی پڑی رمان دو اترا لی ولی ادوی کار دیو چا تا دیلو کور کے کارو چا تا دیلو ملور دا ناران سوٹھے دستو بورن دا بوداګانو کنه وخت لري د خیر نه زوانانه او تا د کوارټر ورولې دا خبره تر کم کې ملاړه او د کوارټر ورول سر صفات کو دا لړ جرمنی ته ورسېدا سویډن ته لړ تاسو نوم دې نه اخلم خیر دې په دغه تپوس کې چې دا سوق دې واشه نوم دې نه اخلم ا تاسو کوټر تاسو صفات کومه دغه په لګ وخت کې تاسو بلا کار وکړه دا چې افسوس شي تاسو دا به ساتي ختمه به شي خبره نو ولاړ نه غواړم کنه دا غو دیو صدا شو دا نه صدا ورکته یوې بجې وما كان لبشرنا انشته اختیار لپاره باندې چې خبرو کی د تر الله الا وهنا مگر په الهام سره امر اجور امر حجاب یا اخر فردینا لکه څنګه چې موسی د ځان سره ډایرکټلی فردینا پلا ایور سره رسولان یا راولی گو تا فرخت لکه نبی اسلام تا جبریل سلام راولی گو نور پیغمبران تا فیوحی بیدنی نوائیو کی فرخت جبریل سلام پوکم دار اللہ ما شا آغا چی خوخی دار اللہ این نوالیون حکیم یکن دار اللہ دے اچھاتو مرتبی والا حکمت والا دار نو تا چوائے تا چوائے مڑی را اولی او تا چوائے چې وسیلې د دوا توشته ته چې په دې شته نو تاسو سره الله خبر دار کړی تاسو ته الله الهام کړل نو کې الهام د قران نه خلاف د الهام ګور شیطانی دی ښه چې او ترن چې ما ته الهام وشو خو الهام د قران او سنت نه خلاف کنا ا شیطانی دی الهام ښه بل کته ته الله دار خبر کړی دی چې مړی اوري په دې نه غسر شته قران خدا نشته یا بل حکمات کول شته یا رسول الله باندې شته ان کتا د ډاری کوې دی فردی نه پدا او کنه تا د پرختر علی کې دا پدې مسله باندې هم لو شرکا شرو لو مې دې ا د بریک یکی غو نه خبر ده خان وکذالک او هی نو بیا ترجمه د قران را قران ته کې نه چې ایمان دې ټیک شي ا د خلک ایمان هم ټیک کې وکذالک او هی نه لیکا څنګه چې موهبه کولم بیا او تا د خپل دا کرن یو یو کرم تا د قران د خپل حکم نه د قران ته تعبیر کړي په روح سره ځکه روح الابدان دي د بدن روح یو روح ارواح دی روح الابدان هغه دی چې د مور په خېټه کې دن نشي بدن ته نو دا بدن طيبان تازه شي ژوند شي واشه دا روح چې په دې کې ترتو پوری دا بدن ساکی کینا د ګوري ما د اوري ما چې خپي وي ګردي ما چې سترګي وي اوري وي نه ما چې غوګونه اوري ما چې لا سي وي دیولو کې چې لا سي دی او بسون دی واشه کده او دې اوس خا بیت نه نه دی کده وي هم خا بیت دی کله چې دا روح او دې بدن نه نو په دې ګرمه کې وو چې تو درې ګڼتي تیری کې اوس خا بیت بیا دي خا بیت بیا دي اپا جبی که بیورت پر گزارو کی دکت ویسال ده دی روح روح ده بیا دا قرآن ده روحون روح ده روح الارواح توی نو چه پا کم روح کی روح نی انا هم سخاشی کنا دا دیو جن حدیث کرا دی این اللذی لیتا فی جو فی شیب من القرآن بیشک آغا کس چه دا اغا پسی نا کی دا قرآن ده علوم نا او علم نا و قلبه دل خراب خدیده پشان روان کندر دی روان کندر که خلق سمور دی گندونه پی خور دی غلان پا کیوی شیطانان پا کناسی نو ده کڑه گنده دی چه کم بڑه پا قرآن بانی آبادی نو ده کڑه جوانده دی ایتا جوانده ووی لگا اوامان کانه میتان یا اگه دو چه اگه امار تورتی نام کتاب تلوز تیوار دارم ایک سو بایس که آمان کانه میتان یا دو چگه و مر فاهی نو جونده کم با قرآن بانده واشه نیمشی فیدنا پا خلق گردی فری قرآن سرا یمشی بی فیدنا کمم مثلو فی ظلمان نو دلتا کم پا کدار کوهی نایده که او دا کرگوهی کرمتاتا روان دا قرآن من امریان دا خفلو کم نام ما کوم تا تدری نوی ته چې پوی دی مل کتاب چې سره بیان د کتاب ولل ایمان او نه پوی دی چې سره بیان د ایمان دا ماننده چې په ایمان نه پوی دی هر پیغمبر پیدایشی پیغمبر دی یا د نوو د پیغمبر پیدایشی صفت دی یو پیغمبر دا دې چې پاک ایمان دی هغه د مور په خېړه کې چې ایمان کې ایمان چې پیدا شي ما کې ایمان چې الله تر دې ایمان چې الله سو کا دې ایمان فکر وي من خلق چې یو نو موږ په توحید باندې پیدا کیو موږ په توحید پیدا کیو خو بیا ورو ته ماحول موږ په بوا او یو دانی او مجلس یو نصرین یو پټ او مجلسانی نو پیغمبران په دغه اثرات نه لري د ماحول کړه دغه فرد خو الله کړل نو هیڅ یو پیغمبر د دې ځای کې ایمان نه لري موږ ایمان بیا ورو ګډوډ شي ماحول د وجنه د پیغمبران ایمان نه ګډوډي کې پوه شي یا معصوم دي نو کدا وای چې نه پوهې د ایمان نو دا د کفر خبره ستاسو لپاره نه پوهې ته یو ایمان دی یو بیان دی ایمان دی نو ایمان پکې وو خو بیان دی ایمان نه شو کولی دا پنځم جواب دی دغه شوبې چې ټول کتابونو سره خلاف دي کتابونو کې دا دي چې یا رسول الله مدد شته یا قوت الله مدد شته وایه ایمان خبره ونه قران نه زده کې د خلق کتابونو کې ایمان نشته ایمان قران کې پیغمبر تعالی ویل دي ته د ایمان په بیان نه پوهېدې دا کوه چې دا دوار نه نو اومند تعالی الله حیران پریشان فرشان په دې د الله د دین خلاف کې شرکیات کړو او حیران کړو چې د اصلاح څنګه وکړو دغه پیغمبر کې هر پیغمبر کې دا دوا غیرتونه به انتها مضبوطی یو دینی غیرت چې دین خلاف کې دې زړه ته پر نشي کوله او یو قومي غیرت چې د قوم تباہ کیږي دا نوح علیہ السلام چې بجړ ولې جړل یو د دین خلاف کې د جړه ورته یو چې قوم تباہ کړي نبی اسلام ہے پریشان چې د الله د دین تباہ کړي او حیرانو د خلکو کې دین تباہ وي د الله دین تباہ او حیرانو چې څنګه اسلام وکړ نو بیا وایي وجه د الله اومو نو موږ ته حیرانو پریشان فادا ته موږ لار ته قران درکو نو دا نه د ولد ایمان نه پوي دي چې سره بیا د ایمان ولكن جاناو دغه وګورم موږ دی قران لا نور رڼا نادي بي منشا درته په دې قران باندې چاله زم خو خاشي من عبادنا دخلوا بندگانا وانك لتهدي يقينا انت خام خا بيان هدايه په معنا بيان ده يا هدايه په معنا لتدعو مراك والعلماء كي يقين انت خام خا راغوار خر الى صراط مستقيم وترد لاري دني غير قل هذه سبيلي ادعو الى الله على برز انا ومن اتبعنا سورة يوسف 108 كتير شو قل هذه سبيلي وهذا قران ما لاردا ادعو الى الله ربرم خلق الله على بدر بدل باني انا زوما ومن تبعني ازوج زوما تابدار دي فان كرت لتا دي يغرن تخم خرب لخلق فترم دلارنيغي لار د الله غتا لو ما في السماوات كي دي الله له اختیار دې دات دی الله له ملکیت دې دات چې اسمانونو کې په ځما کې دي الله الا الله تذر امور خبردار الله تو په کې ټوله فیصله نو مقصد د صورتو مقصد د صورتو نه فشل په دعا ا دې په دې باندې چې کوم یو شوباتي دا نه سلو درې شوبې په دې صورت کې بیان شي